इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा। तिलावत हमदोनात नज़में और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0333-6525-3700। भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में सिर्फ इंसान में ये सलीका रखा है कि ये कल के लिए सोचता है, आइंदा के लिए मंसूबा बंदी करता है। बाकी जितनी मखलूकात है उसके अंदर कल का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। शहद की मक्खी या चींटी जो गल्ला जमा करती है, शहद की मक्खी जो शहद बनाती है, वो उसके सामने कोई आइंदा का तसव्वुर नहीं। उसकी जिबिल्लत फितरत में अल्लाह ने डाला है, वरना उसके सामने ये ऐसा कोई इलम नहीं है कि कल सर्दी आने वाली है तो मैं आज गल्ला जमा करूं, बल्कि अल्लाह की तरफ से फितरतन उनमें ये बात डाली गई है। इस कायनात में सिर्फ इंसान ऐसी मखलूक है जो कल का प्रोग्राम रखता है, कल का तसव्वुर रखता है और कल के लिए आज सोचता है, आज मंसूबा बनाता है कल के लिए। लेकिन एक कमज़ोरी भी है कि जल्दबाज है, खुलकल इंसान मिन अजल, फिर कमज़ोर भी है, जल्दी असर लेता है, खुलकल इंसान ज़ईफ़ा। तो इस जल्दबाज़ी और इस ज़ोफ़ और कमज़ोरी की वजह से ये जो कल आ रही है सिर्फ इसी को सोचता है, जो कल मौत के बाद आ रही है उसको नहीं सोचता। असल तो ज़िंदगी की इब्तिदा मेरे भाइयों मौत से होती है। जो आइंदा आने वाला दिन है उस पर किसी को भी कब्ज़ा नहीं, ना किसी को ये 100% यकीन है कि कल का दिन उसका है। लेकिन आप मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भाई तशरीफ़ फरमा हैं, हर एक आइंदा कल नहीं, आइंदा कितने सालों को सोच के प्रोग्राम्स, जिना सुपर मार्केट सिर्फ कल को सामने रख कर तो नहीं चल रही, कई कई साल के मंसूबे बन के चल रही है। हुकूमत सिर्फ कल को नहीं सोचती, 5-5, 10-10, 20-20 साल मंसूबे हैं। हमारा अल्लाह हमसे ये चाहता है कि मेरा बंदा कल को भी सोच और जो मौत के बाद कल है उसको भी सोच ले, तब जाके तेरी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम होगा। वरना इंसानी ज़िंदगी पर अगर कोई निगहबान निगरान तस्लीम न किया जाए तो शेर इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना इंसान नुकसान पहुंचाएगा, और भेड़िया इतना ज़ालिम नहीं बनेगा जितना तो कल जो इतनी बेहैसियत है कि अल्लाह के हबीब का इरशाद है, कम मिन मुकबिलिन यौमन ला युकम्मिलुहू। मैंने तो आपसे कल की बात की है, हमारे नबी ने हमसे आज की बात की है कि कितने लोग हैं जो सूरज के निकलने को देखते हैं और ग़ुरूब होने से पहले वो ख़ुद ग़ुरूब हो जाते हैं। अभी कल तो बाद में आएगी। सारे नबी 124,000 अंबिया इस बात पर मुत्तफिक हो के मेहनत कर गए कि लोगों दुनिया को भी देखो, पर ऐसे ना देखो कि मौत के बाद की ज़िंदगी ज़ाय हो जाए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वो है जो आने वाली है। हदीस पाक में आपने फरमाया, अबा सुफियान वल्लाहि लतमूतुन्ना थुम्मा लतुबअथुन्ना ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال। اے ابو سفیان، اللہ کی قسم تم مرو گے، مرو گے سارے پھر اٹھائے جاؤ گے، پھر تم میں صحیح کام کرنے والا جنت میں جائے گا اور غلط کام کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ زندگی جو موت سے شروع ہونے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے جنگل میں نہیں جانا، وہ اسی اسلام آباد میں رہ کے ہو سکتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارے کل والے دن کی بھی تیاری ہے اور موت کے بعد آنے والے کل کی بھی تیاری ہے، اور اللہ پاک کو راضی کیے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ کو ناراض کر لیا، اسلام آباد کا بادشاہ ناراض ہو جائے تو جینا مشکل ہو جائے گا، زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیسے زندگی گزرے گی؟ ساری دنیا کے انسان نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ دنیا کیسے اچھی گزر سکتی ہے اور آخرت کیسے اچھی بن سکتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان صرف پیسہ کمانے کے گرد گھوم رہا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو نجات کا راستہ دکھانا سمجھانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اپنا کام نہیں سمجھتا۔ اس وقت میرا، آپ کا، ساری دنیا کے انسانوں کا ذہن یہ ہے کہ دولت پیسہ آئے گا تو ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا، خوشحال ہوگا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندو اور سکھ کا، تمام دنیا کے انسانوں کا یہ ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے تو نحال ہو جائیں گے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ذہن ہمیں یورپ سے، امریکہ سے، ساری دنیا کے باطل علم سے ہمارا یہ ذہن بنا ہے، لیکن یہ غلط علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خبر یہ ہے کہ میں راضی ہوں گا تو تم خوشحال ہو یا بدحال ہو، تمہارے حال بن جائیں گے۔ اگر میں راضی ہوں تو تمہارے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر میں ناراض ہوں تو نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ تمہاری آخرت بنے گی۔ یہ اللہ کا علم ہے جو آسمان سے آیا ہے، انی اذا اطعت رضیت، یہ حدیث قدسی ہے، جب میں راضی ہوتا ہوں، جب میری اطاعت ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، واذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، ولیس لبرکتی نہایا، پھر میری برکت کے دروازے ہی کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں حل سمجھایا ہے۔ حالات کب خراب ہوتے ہیں؟ قرضے کی وجہ سے نہیں، مالی تنگی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کا قرضہ اتر گیا تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تو یہودی ذہن ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے، اللہ ناراض ہے تو کبھی بھی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے۔ اب اس حدیث کا اگلا حصہ، وَإِنِّي اِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوں گا تو لعنت برساؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو بند ہی رہنے دو، آتو یہ اس میں شور آتا ہے بھائی، تھوڑی سی آپ لوگ گرمی برداشت کر لیں۔ تو غضبت، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سب بھائی، یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے۔ وَإِنِّي اِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، پھر تم ماں کے پیٹ میں ہوتے اور میری لعنت برس رہی ہوتی ہے، سات پشتوں تک لعنت چلتی ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں یہ ضابطہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہو یا آخرت کا، اور ہم نے دونوں ہی مسئلے حل کرنے ہیں، نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں نہ ہم آخرت کے دکھ سہ سکیں، یہاں کی دیا سلائی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے، جسے دیکھ کے جبرائیل بھی روتا ہے، میکائیل بھی روتا ہے، جس جہنم کو دیکھ کر فرشتے بے ہوش ہو گئے جب اللہ نے پیدا فرمایا، پھر جب اعلان ہوا کہ تمہارے لیے نہیں انسانوں کے لیے، تو پھر ان کے ہوش و حواس درست ہوئے، برقرار ہوئے۔ اس کا ایک انگارہ سات زمین کے برابر بڑا ہے، ایک انگارہ۔ اس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیں، ساری کائنات میں سے مٹھاس ختم ہو جائے گی اور سارا جہان کڑوا ہو جائے گا۔ اس کا ایک لوٹا پانی مشرق میں رکھ دیں تو مغرب تک ہر چیز بوائل ہو جائے گی، ابل جائے گی، ساتوں سمندروں کا پانی جوش کھانے لگے گا۔ ایک لوٹا پانی ڈال دیں، کہیں بھی ڈال دیں۔ اس کا ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھیں تو سارے دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ نافرمان انسان ان پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ تو اب آپ فرمائیں، ہم دیا سلائی نہیں سہ سکتے، ہم یہ آگ کیسے برداشت کریں؟ انہا لغا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا۔ خود اللہ جہنم کی تفصیل بیان فرما رہا ہے، وہ بھڑکتی ہے، وہ کھال کو کھینچتی ہے، وہ کھال کو کھینچنے والی ہے، وہ بھڑکنے والی ہے۔ ترمی بشرر کل قصر کانہ جمالت صفر، اس کی ایک چنگاری بڑے بڑے محلات کے برابر ہے، اور اس میں سات حصے ہیں۔ پہلے ہے جہنم، اس کے نیچے ہے خوتمہ، اس کے نیچے ہے لغا، اس سے نیچے ہے سعیر، اس سے نیچے ہے سقر، سقر کے نیچے سعیر، اور اس سے نیچے ہے جہیم، اور اس کے نیچے ہے حاویہ۔ لہا سبعت ابواب، جہنم کے سات دروازے اور اس کے سات حصے، اور یہ ساتوں قرآن کے الفاظ۔ جہنم پہلا، پھر خوتمہ، پھر لغا، ابھی میں نے آیت پڑھی انہا لغا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ یہ ساتھ حصے ہو گئے، جو سب سے نیچے حاویہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو تیز فرماتا ہے تو اس کا ایک تندور ہے، اس کا ڈھکن کھولتا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے اس کی حرارت اور گرمی سے جہنم کی آگ چیخنے چلانے لگتی ہے۔ یہ حاویہ کس کے لیے ہے؟ کفیہ المنافقون، حاویہ منافقین کے لیے ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ اندر سے کافر ہوتا ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے۔ اس کے اوپر ہے جہنم، اس میں مشرکین ہوں گے، بتوں کے پجاری۔ اس کے اوپر ہے سقر، اس میں ستاروں کے پجاری، ستاروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چنگیز خان کی قوم۔ اس کے اوپر ہے سقر، وہ آتش پرست ایرانی مجوسی۔ اس کے اوپر ہے لغا، یہودی یہود۔ اس کے اوپر ہے خوتمہ، عیسائی۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کا جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، نہیں نکل سکتے۔ اگر ایمان پہ نہیں مرے، کلمہ ایمان والا ہمارا نہیں پڑھا، تو یہاں تک وہ جیل خانہ ہے جس میں نہ کوئی سوراخ ہے، جس سے نہ کوئی نکل سکتا ہے۔ آگ کے تابوت ہوں گے جن میں ڈالا جائے گا، ہر ہر رگ میں آگ کے کیل ٹھوک کر پھر ان تابوتوں کو جہنم کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا، یہ نکل نہیں سکتے۔ اس کے اوپر جو حصہ ہے وہ جہنم ہے، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، جتنے اہل ایمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، کبیرہ گناہ، زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، قتل ہے، سود ہے، غیبت ہے، کسی کا حق مار لینا، زمین دبا لینا، نماز کا چھوڑ دینا، رشوت کا لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو اس طرح اور بھی بہت سے میں نے چند مثال کے طور پر گنائے، یہ گناہ کر رہا ہے اور مر گیا، توبہ نہیں کی، تو اس کے لیے جہنم کا قید خانہ ہے۔ اس میں ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کے مطابق گزرے گا، رہے گا، کوئی غوطہ کھا کے ہی نکال دیا جائے گا اور کئی ہزاروں سال اس میں پڑا رہے گا۔ تو ہم دیا سلائی نہیں سہ سکتے، وہ آگ کیسے سہ سکتے ہیں؟ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے کتنی پیش بندی ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے بھی کبھی سوچا ہے؟ اس گھر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مالداروں نے ایئر کنڈیشن لگا لیے، تو غریبوں نے پنکھے تو لگائے ہوئے ہیں، قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہم نے سوچا ہے؟ یہاں کے گھر کو روشن کرنے کے لیے بڑے بڑے فانوس لٹکا لیے مالداروں نے، تو غریب آدمی نے بلب تو لگایا ہے 60 کی پاور کا، میری قبر روشن ہو جائے اس کے لیے میں نے کیا، کل قبر ہے نا، اس کے لیے میں نے کیا پیش رفت کی ہے؟ میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کتنا زور لگاتا ہوں؟ کل حشر کے میدان میں یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، وہ دن ہے جب تمہارے پردے میں چاک کر کے تمہارے گناہ سامنے لاؤں گا، یہاں پردے رکھوں گا وہاں چاک کروں گا میں، اس دن یہاں تو اسلام آباد والوں کی نظر میں ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے زور لگا رہا ہوں، وہاں مجھے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے ذلت سے بچنا ہے، بھائی مجھے ہی اس کے لیے کچھ کرنا ہے، میں ہی کچھ کروں گا تو مسئلہ میرا حل ہوگا۔ تو ہم یہاں کے میرے بھائیوں عذاب نہیں سہ سکتے، ہم اگلا عذاب کہاں سے سہ سکتے ہیں؟ جہاں موت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھے گا یا اہل الجنہ، جنت دوزخ والوں سے کہے گا یا اہل النار، تو دونوں سر اٹھائیں گے، اللہ جنت والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا رہ کے آئے؟ وہ کہیں گے یومن او باز یومن، یا اللہ ایک دن یا آدھا دن، 60 سال، 70، 100، 1000 سال، اے اللہ آدھا دن، اچھا واہ واہ، نعمت تجرتم فی یوم او بعض یوم، بھائی تم نے بڑا کھرا سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے آدھے دن کی تکلیف کو برداشت کر کے میری جنت کو لے لیا، میری رحمت کو لے لیا، میری مہمان نوازی کو لے لیا، جاؤ مزے کرو، نہ تیرے پیچھے موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ غم آئے گا، نہ پریشانی آئے گی، نہ دکھ آئے گا، تجھے آزادی مل گئی۔ کہتے ہیں اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتے خوشی سے۔ پھر جہنم والوں سے بھائی تم کتنا رہے؟ وہ بھی کہیں گے یومن او باز یومن، یا اللہ ایک دن یا آدھا دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما تجرتم فی یومن او باز یومن، اے میرے بندو، اے عورتو، اے مردو، کتنا تم کھوٹا سودا کر کے آئے، کتنا غلط سودا کر کے آئے، صرف 4 دن کے ناچ کود کی خاطر تم نے میرے غضب کو، میری آگ کو، میری جہنم کو خریدا، جاؤ تمہیں بھی ہمیشہ یب رہنا ہے، تم خوشیاں بھول جاؤ، جوانی بھول جاؤ، راحت بھول جاؤ، غم بھول جاؤ، وہم یسترقون فیہا، جاؤ چلے جاؤ، چیخو چلاؤ، اولہم فیہا زفیر و شہیق، تمہیں چیخنا ہے یا چلانا ہے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہم اب چاہے صبر کرو چاہے واویلا کرو، میرے دروازے تم پہ بند ہیں۔ اگر اس دن موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہم ادھوری زندگی نہ گزاریں، یہ اسلام آباد چھوٹ جائے گا، پنڈی چھوٹ جائے گا، آخرت چھوٹنے والا گھر نہیں، ہم یہاں کیسے خوبصورت گھر بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے نصیب کرے جن کے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ چھوٹ جائیں گے، یہ رہیں گے نہیں، ان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس سے عالی شان جہان اللہ نے آگے بنایا ہے، جس کی اللہ دعوت دے رہا ہے، جس کو اللہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بتا رہا ہے۔ دیکھو نا، ہمیں کل کا کوئی پتہ نہیں، زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے، لیکن ہم اس کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، پیش رفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ جو میں نے تیرے لیے حقیقی خوشی کا سامان تیار کر کے رکھا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ تو پیش رفت کر۔ جہاں زندگی ہمیشہ ہے، یہ گھر تو بنایا گارے سے، مٹی سے، اوپر چھوٹی چھوٹی ٹائلیں لگا کر پھر اس کے حسن کو بنایا، برقرار کیا، لیکن بنتے ہی یہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ محمود غزنوی دنیا کا نمبر 2 فاتح ہے، فاتح اول وہ چنگیز خان ہے جس نے سب سے زیادہ دنیا فتح کی، اس کے بعد محمود غزنوی ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کی، اس کے بعد تیمور لنگ ہے۔ تو محل بنایا بڑا عالی شان، اسلام آباد کا تاجر تو یہ چند کروڑ کے یا چند ارب کے دائرے میں ہی گھوم رہا ہوگا، وہ محمود ہے جس کے سامنے دنیا کے خزانے سمٹ چکے ہیں۔ محل بنایا بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان، ابھی شہزادگی تھی، باپ زندہ تھا، تو باپ کو کہا جی ابا جان میں نے گھر بنایا ہے ذرا آپ معائنہ تو فرمائیں. تو اس کا والد سبکتگین رحمت اللہ علیہ بہت نیک سپاہی سے بادشاہ اللہ نے بنا دیا, تو اپنی اوقات یاد تھی, آیا محل کو دیکھا, حسین و حسن و جمال, نقش و نگار کا نمونہ, لیکن ایک لفظ نہیں کہا کیسا خوبصورت ہے, کیسا علی شان ہے. محمود غزنوی دل ہی دل میں بڑے غصے میں, میرا باپ کیسا بے ذوق ہے, ایک لفظ بھی تو داد نہیں دی کہ ہاں بھائی بڑا اچھا ہے. خاموش. جب باہر نکلنے لگے تو اس نے اپنے خنجر کو نکالا, خنجر جو یہاں شاہی ہوتا تھا, دیوار کے اوپر ایسے زور سے جو مارا تو جو دیوار پہ نقش و نگار تھے وہ سارے ٹوٹ کے گر گئے. کہنے لگا بیٹا تو نے ایسی چیز پر محنت کی ہے جو خنجر کی ایک نوک برداشت نہیں کر سکی, تجھے مٹی اور گارے کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا, اس من کو بنانے کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. تو ہم تھوڑی زندگی کے باوجود یہاں مستقل زندگی کا نظام چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, اس آئندہ کل میں اللہ نے حقیقی زندگی کو چھپا کے رکھا ہے. آدمی ملک چاہتا ہے, وَإِذَا رَأَيْتْ ثَمَّ رَأَيْتْ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, میرا بندہ مجھ سے صلح کر کے آ جا, تجھے ایسا ملک دوں گا جس کو کوئی چھین نہیں سکے گا, جس کو پھر زوال کوئی نہیں. یہ ملک تو چھوٹنے والا, اس ملک کو زوال کوئی نہیں. تجھے جوانی دوں گا, ایسی جوانی کہ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, جس میں بڑھاپا ہرگز نہیں. تجھے زندگی دوں گا, ایسی زندگی جس میں موت نہیں. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, ہمیشہ زندہ رہو, کبھی موت نہیں. تمہیں ایسا رزق دوں گا جس کے پیچھے فقر نہیں. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, تمہیں ایسی صحت دوں گا جس کے پیچھے بیماری کوئی نہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, یہ زندگی یہاں نہیں بن سکتی, یہ زندگی اللہ نے آگے کل کو چھپا کے رکھی ہے. آدمی چاہتا میرا لباس عالی شان ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یلبسون ثیاباً خضرا من سندس و استبرق, میں تمہیں جنت کا ریشمی لباس پہناؤں گا. یہاں مردوں کو بھی شوق چڑھا ہوا ہے, سونے کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں, سونے کے لاکٹ پہنے ہوئے ہیں, سونے کی انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں. اللہ نے یہاں کہا کہ عورت نہ بنو, مرد بنو. تمہارا زیور سونا نہیں, تمہارا زیور تقویٰ ہے, تقوی کا زیور پہنو, میری محبت کا زیور پہنو, پاک دامنی کا زیور پہنو, حیا کا زیور پہنو, سخاوت کا زیور پہنو. یہ سونا عورت کے لیے ہے, تو جنت میں آ جا, میں پہناؤں گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب, میں تمہیں سونے کے کنگن پہناؤں گا. یہ سونے کے تاجروں سے آپ پوچھیں, سارے کا سارا زیور وہ کھوٹا ہے, وہ سونا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تانبا جب تک نہ ملے. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا زیور بنا رہا ہے, جس دن مرے گا زیور بناتا مرے گا, اور وہ زیور جنت والوں کے لیے بنا رہا ہے کہ میرے بندے آئیں گے, انہوں نے میری اطاعت کا زیور پہنا, آج میں انہیں جنت کا زیور پہناؤں گا. جس زندگی کو ہم یہاں تلاش کرتے ہیں یہ وہاں ہے. ہم چاہتے ہیں بھائی گھر عالی شان ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا گھر ہے جو کل کو مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. کسرا نے محل بنایا تھا 40 مربع میل میں پھیلا ہوا, اور اس میں اس کو 10 سال بھی رہنا نصیب نہیں ہوا, اور اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا. آج کے لوگ کیا گھر بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پاس تو آ, وہ دوں گا کہ لبنتم من لؤلؤة بيضاء, ایک اینٹ لگائی ہوئی ہے سفید موتی کی, ولبنتم من یاقوتۃ حمراء, ایک اینٹ لگائی ہوئی ہے سرخ یاقوت کی, ولبنتم من زمرۃ خضراء, ایک اینٹ لگائی ہوئی ہے سبز زمرد کی, ملاتها المسک مشک کا گارا, عشیشها الزعفران زعفران کی گھاس, وسقفها عرش الرحمن, اور اپنے عرش کو میں نے اس کی چھت بنایا ہے. پھر یہ گھروں میں محفلیں ہوں. دیکھو میرے بھائی, یہ پاک دین ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے وہاں پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے, وہاں بے حیائی آ جاتی ہے, وہاں فحاشی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کانوں کو بند کر شیطانی گانوں سے, رنڈی کے گانوں سے کانوں کو سیلے، میں تجھے جنت کی حور کا ایسا نغمہ سناؤں گا کہ وہ لاکھ سال گاتی رہے، تیری لذت میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ ہم یہاں محفلیں جماتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، رقص و سرود کی محفلوں کے مزے تو چکھے ہوئے ہیں، کبھی رات کو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ بھی چکھے دیکھو۔ نظر کو اٹھانے کا مزہ چکھا ہوا ہے، کبھی نظر جھکانے کا مزہ بھی چکھے دیکھو۔ میرے رب کی قسم، اگر دل میں لہریں نہ دوڑ جائیں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ راتوں کو ناچنے کودنے کی لذتیں دیکھی ہیں، رات کو مسلح پہ کھڑے ہونے کی لذت کو بھی چکھو۔ اوروں کو بھی رلاتے پھرو گے، خود کیا رو گے، اوروں کو رلاتے پھرو گے۔ یہ وہ لذت ہے کہ جس کے سامنے ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر جھکانے کی جو لذت ہے، وہ نظر اٹھانے کی لذت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بے حیائی کی لذت کو دیکھا ہے، پاک دامنی کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھو۔ ان قدموں کو غلط محفلوں میں لے کے چلے ہیں، وہ لذتیں دیکھی ہیں۔ ان قدموں کو مسجد کی طرف آنے کا عادی بناؤ، یہ لذت بھی دیکھو۔ بڑے لوگوں کے سامنے سر جھکانا اور چاپلوسی کرنا سیکھا ہے، کبھی اپنے مالک الملک کی خوشامد میں سر کو زمین پہ ٹکا کے یہ لذت بھی دیکھو کہ کیسے لذتیں، کیسے محبت کے دروازے کھلتے ہیں جب سر آپ کا زمین پر ہو، نام پہ، زبان پہ اللہ کا نام ہو اور عرش تک دروازے کھل چکے ہوں، اور اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہو کہ سارا اسلام آباد یا سویا ہے، یا شراب کی محفل ہے، یا رقص کی محفل ہے۔ ارے فرشتو آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، دیکھو یہ میرا بندہ، جب لوگ ناچنے گانے میں مشغول ہیں یہ میرے سامنے سر رکھے ہوئے تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، رو رہا ہے۔ دیکھو اس کی وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا انسان خلیفہ بن سکتا ہے، تم نہیں میرے خلیفہ بن سکتے، کہ تم میں تو لذت کا احساس ہی نہیں۔ تمہارے اندر نہ دکھ کا احساس، نہ خوشی کا احساس، نہ لذت کا احساس، نہ تکلیف کا احساس۔ اسے دیکھو جو ساری حرام لذتیں چھوڑ کر میرے سامنے پڑا ہوا رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سارے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پہ آ کر کھڑی ہو کر اس نوجوان کو مبارک دیتی ہیں کہ اللہ تجھے پکا رکھے، اسی حال پہ پکا رکھے، جب تو آئے گا تو دیکھے گا تیرے کیا استقبال ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کبھی اس وادی میں بھی تو چل کے دیکھو، کب تک ان قدموں کو پھراؤ گے غلط راستوں پر، کب تک ان نظروں سے غلط دیکھو گے، کب تک ان کانوں سے غلط سنو گے؟ کبھی صحیح سننے کی لذت بھی دیکھو چکھو، کبھی نظر جھکانے کی لذت بھی چکھو، کبھی پاک دامنی کی لذت بھی چکھو۔ یہ وہ لذت ہے جو ساری لذتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حبیب ابن عمیر ایک تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد، بڑے خوبصورت، قید ہو گئے دشمن کی، 10 آدمی تھے، 9 انہوں نے قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، اپنے گھر میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو تجھے بیٹی بھی دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو سارا جہان دے دے تو بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ کفر تو بے حیا ہوتا ہی ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے، کفر تو ہے ہی بے حیا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا اس سے بدکاری کرواؤ، جب یہ اس رخ پہ آئے گا تو پھر اسلام بھی چھوڑ جائے گا اور سب کچھ۔ جوان کو، اور اس روم کی لڑکی ہے، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی ہے، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان ہے، اور دو ہیں اور تیسرا ہے کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے خواب میں شیطان دیکھا، کہنے لگے کچھ نصیحت تو کرو۔ کہنے لگا کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھنا، عورت ہو رابعہ بصری جیسی اور مرد ہو جنید بغدادی جیسا، اگر وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو تیسرا میں آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں، اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کے ہر ہر تار کو تار تار کر دیا، اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگی ماذا یمنو کمینی، اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے روکتا کون ہے؟ آج تیسرا دن ہے تو نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا بتاؤں، مجھے روکنے والا وہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے جو نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں میں اس سے غافل ہوں، میرا رب ہے جو عرش پہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے، اے لڑکی مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روکا ہے۔ وہ باہر نکل کے اپنے باپ سے کہنے لگی، الا این ارسلتنی الا حدید او حجر لا یاکل لا ينظر، آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں؟ میرے بھائیو، راتوں کو رونے کی لذت بھی سیکھ لو، اللہ مخلوق سے محبت کو سیکھا، ان رنڈی بازاری عورتوں سے محبت کو سیکھا، اپنے مالک سے بھی محبت کرنا سیکھو، یہ دل اللہ کے لیے ہے، اس میں چاہے سارا جہان بٹھا دو، اسے میرے رب کی قسم وہ سن رہا ہے اور وہ گواہ ہے کہ ساری کائنات کی دولت اور حسن و جمال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے۔ یہاں اگر اللہ نہیں ہے تو یہ روح بے قرار رہے گی، یہ جسم بے قرار رہے گا، اسے دنیا کی کوئی رونق، کوئی محفل، کوئی برقی قمقمیں، کوئی ہوٹلوں کی محفلیں، لاکھوں حسین چہرے، اس کے دل کی دنیا کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے، یہ آگ بھڑکتی رہے گی، یہ تشنا رہے گا، اس کی پیاس بڑھتی رہے گی، اس کا غم بڑھتا رہے گا۔ اس کا ایک علاج ہے کہ اس سے محبت کرے جو اس سے محبت کیے بیٹھا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیتے ہیں، اخبار میں چھاپ دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں میرا نافرمان ہے، میں اسے اپنی ساری جائیداد سے محروم کرتا ہوں۔ ان آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا ہے، کسی کی اللہ نے آنکھیں لی ہیں واپس کہ آنکھوں سے محروم کر دو، ان کانوں نے کتنا غلط سنا ہے، کبھی اللہ نے کسی کے پردے پھاڑے ہیں، یہ شہوت کتنی غلط استعمال ہوئی ہے، کبھی اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا ہے، ان ہاتھوں نے کتنا غلط لیا اور دیا، کتنا غلط لکھا ہے، کبھی اللہ نے ہاتھ توڑا ہے، یہ پاؤں کتنی غلط محفلوں میں اٹھے ہیں، کبھی اللہ نے پاؤں کاٹا ہے، اس دماغ نے کتنا غلط سوچا ہے، کبھی اللہ نے دماغ کو خراب کیا ہے، اس دل نے کتنا غیر کو چاہا ہے، کتنی مخلوق کی محبت اس دل میں آئی ہے، کبھی اللہ پاک نے اس دل کو اندھا کیا ہے، اس رب کا شکر نہیں کرنا چاہیے کہ جس نے گندے نطفے سے انسان بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرا بندہ، تجھے گندی مٹی سے نکالا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر نطفے کو خون میں بدلا، خون کو گوشت میں بدلا، گوشت میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں پر گوشت کو لگایا، گوشت پر کھال کو چڑھایا، پھر تیرے اندر روح کو پیدا فرمایا، پھر ماں کے پیٹ میں علمتک الجلوس فی بطن امک، پھر ماں کے پیٹ میں تجھے کھیلنا سکھایا، تجھے بیٹھنا سکھایا، من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، پھر ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچایا۔ هل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ہے جو میرے علاوہ یہ سب کچھ کر سکے؟ میں نے تو یہ کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ من اوصل، کس نے غذا پہنچائی، کیسا نظام چلا، تین اندھیروں میں انسان بنایا۔ میرے بھائیو، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، یہ کوئی اور فلسفہ نہیں، یہ دو باتوں کی محنت ہے، ایک کو میں بتا رہا ہوں، ایک بعد میں بتاؤں گا، کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جڑ جائے، اب توبہ کر لے، ان قدموں کو روک لے، ان ہاتھوں کو روک لے، ان آنکھوں کو روک لے، ان کانوں میں انگلیاں دے لے، کہ اللہ بس میری توبہ، آج تک تجھے نہ پہچان سکا، اللہ میری پچھلی معاف کر دے۔ سب سے بڑا محسن، نطفے سے انسان بنانے والا، پھر جب دنیا میں آئے تو کون میرا پیشاب دھوئے، کون میرا پاخانہ صاف کرے، کون خود گیلے بستر پر لیٹے مجھے خشک بستر پہ لٹائے، کون مجھے لے کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگا پھرے، کون میرے لیے خواہشات چھوڑ کر میرے لیے کھانے کا نظام، پڑھائی کا نظام کون کرے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ آسمان والا کہتا ہے جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میرا بندہ میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت پیدا کرتا ہوں، اگر میں محبت کھینچ لوں تو تجھے کوئی نہ پالے. میں محبت ڈالتا ہوں، لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، میں اس طرح تجھے پروان چڑھاتا ہوں. پھر زمین آسمان کی قدرتوں میں غور فرمائیں میرے بھائیوں، کہ ہواؤں کو پابند فرما دیا، سورج چاند کو منظم کر دیا، اور پہاڑوں سے پانی کو اتارا، برف کی شکل میں وہاں اتارا، پھر وہاں سے ندی نالوں میں بہایا، پھر اس کو میٹھا کر کے سمندر تک پہنچایا، سمندر کے پانی کو کڑوا رکھا، زمین کی رگوں سے دریا نمک کو سمیٹ سمیٹ کر سمندر میں پھینکتے ہیں. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ سارا بدبودار ہو جاتا، گندا ہو جاتا، سارا جہان اس گندے پانی سے برباد ہو جاتا. اللہ نے پانی کڑوا کر دیا، خود بخود اسے کڑوا کیا، پھر اسے خود ہی اللہ تعالیٰ اسے صاف کرتا ہے، بخارات بناتا ہے، اوپر لے جاتا ہے. پھر بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا پانی الگ کرتا ہے، کڑوا پانی الگ کرتا ہے. زمین کے اندر اگر کڑوا میٹھا مل جاتا تو آپ کو دنیا کے کسی خطے میں میٹھے پانی کا ایک قطرہ نہ ملتا، سارا پانی کڑوا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے میٹھے کو الگ کیا، کڑوے کو الگ کیا، سورج کو ہمارے لیے مقرر کیا، چاند کو ہمارے لیے مقرر کیا، ہوا کو ہمارے تابع فرمایا، سورج سے مناسب مقدار میں روشنی کو پہنچایا. ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے، 10 لاکھ ایٹم بم زمین پہ گرائے جائیں، اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت پھینک رہا ہے، اس میں سے ہمارے پاس اتنی آتی ہے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی جوانی لاتا ہے، جوانی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما ترا راتا وقدرتا واشتد عددک بارستنی بالمعاصی یا عبدسو، اے برے انسان، میں نے یہ سارا نظام چلا کر تجھے سب کچھ دیا، اور جب تیرا وقت آیا کہ اب تو میری مانے، تو میں نے جوانی دی، اسی سے میرا دشمن بن گیا، آنکھوں کو غلط، کانوں کو غلط، زبان کو غلط، ہاتھ کو غلط. ہکذا جزاء من احسن الیک، اس جملے میں غور فرمائیں، اللہ فرما رہا ہے تو احسان کا یہی بدلہ دیتا ہے جو مجھے دے رہا ہے؟ کیا احسان کا یہی بدلہ ہے کہ میری وفا ہو اور تیری جفا ہو؟ یہی بدلہ ہے؟ شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، اے بھائی اللہ بڑا مہربان ہے لہذا سب کچھ کرتے چلے جاؤ، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ او بھائی اللہ مہربان ہے تو اس کے سامنے جھک جائیں، توبہ کریں کہ اللہ تیرے اتنے رحم و کرم اور ہم نے تجھے ناراض کیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے لہذا چل جو مرضی کر وہ معاف کر دے گا. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا کہ میری ماننے والا اور نہ ماننے والا میں برابر کر دوں گا؟ رات کو اٹھ کے رونے والا اور رات کو رنڈی کا گانا سننے والا برابر ہو جائے گا؟ حلال کھانے والا جس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، دوسرے وقت کی ملتی نہیں، آج بچے کی دوا کے پیسے ہیں اور کل دوائی کے پیسے نہیں، اور ایک آدمی پر حرام کے دروازے کھول کر اپنے آپ ساری نعمتیں اکٹھی کر رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے یہ دونوں میں قیامت کے دن برابر کر دوں گا؟ ایک سسک رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میرے بچوں میں تمہارا باپ تو ضرور ہوں، پر میں اپنے رب کا بندہ پہلے ہوں، تمہارا باپ بعد میں ہوں، میں وہ کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے، میں وہ نہیں کروں گا جو تم چاہتے ہو، میں وہ کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے. ایک اس میں پس رہا ہو اور ایک ہر حرام کے دروازے کھول کے کھا رہا ہو، برابر ہو جائیں گے؟ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ دنیا کا نظام ایسے نہیں چل رہا، آخرت کا نظام اس طرح کیسے چلے گا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں. جو ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، کوئی بھی ایسی محبت نہیں دے سکتا جو اللہ اپنے بندے کو دے رہا ہے. ابن آدم، اے میرا بندہ، انی لک محب، او میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحق علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم، تو بھی تو مجھ سے محبت کر. ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے. وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِ، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو دلیر ہو کر میرے گناہوں میں، میری نافرمانی میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. اے میرے بھائیو اس اللہ کی طرف رجوع فرمائیں. یہ اس تبلیغ کی محنت کا پہلی چیز ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جوڑ بٹھائے کہ جسے راضی کرنا بڑا آسان, بہت آسان. اللہ اکبر, ہم میں کوئی اللہ کے فضل سے قارون جیسا تو نہیں ہوگا. قارون تو دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک ہی مجرم ہے کہ جس نے نبی پر زنا کی تہمت لگائی, موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی. تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے, سجدے میں گر گئے. اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا وہ کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, زمین سے فرمایا قارون کو پکڑ لو. زمین نے پکڑا تو اندر چلا گیا. کہنے لگا ہائے موسیٰ معاف کر دے. آپ نے فرمایا اور پکڑو, تو اور اندر گیا. اے موسیٰ معاف کر دے. انہوں نے کہا اور پکڑو, تو اور اندر چلا گیا. وہ کہا اے موسیٰ معاف کر دے. وہ کہتا رہا موسیٰ معاف کر دے. آپ کہتے رہے اور پکڑو اور پکڑو, یہاں تک کہ پورا اندر غرق ہو گیا. کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کی بھی سنو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے ہی معافیاں مانگتا رہا, مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگتا تو میں معاف کر دیتا. اب آپ اندازہ فرما, ایسے رحیم اللہ سے کی ہم نافرمانی کر کہ جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ توبہ تو کرے. جب فرعون غرق ہوا نا, فرعون غرق ہوا تو اس نے کلمہ پڑھا, تو جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کے مٹی اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہ کر لے. جبریل علیہ السلام نے خود حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ, جب فرعون نے کلمہ پڑھا تو مجھے یہ ڈر لگا کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کہیں اب فرعون کی توبہ قبول نہ ہو جائے, اور اس کے ظلم دیکھ کر دل میں یہ تھا کہ یہ خبیث توبہ کر کے نہ مرے, تو اس کا میں نے منہ بند کر دیا تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکے. جس رب کی رحمت اتنی وسیع ہو اس کے سامنے جھکنا ہی تو انسانیت کی معراج ہے, نہ یہ کہ الٹا فلسفہ چونکہ اللہ مہربان ہے لہذا جو مرضی کرتے پھرو. یہ بھی کوئی فلسفہ ہے. کتا آپ کی روٹی کھائے تو گردن جھکا دے, اور میں رب کا رزق کھاؤں تو گردن اٹھاؤں, تو کیا میرا اخلاق کتے سے بھی نیچے چلا جائے؟ گھوڑے کو چارہ ڈالوں تو وہ سر جھکا کے ساری منزلیں طے کرنے کو تیار ہو جائے, اور میرا اللہ مجھے دے تو میں گردن اکڑا لوں, یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکیں. وہ بیٹھا ہے انتظار میں ہے. سمندر کہتے ہیں اجازت ہو تو غرق کر دوں, زمین کہتی ہے اجازت ہو تو پھٹ جاؤں, فرشتے کہتے ہیں اجازت ہو تو اتر جائیں ہلاک کر دیں, اور اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہی, تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی والی عبدی, میرا بندہ ہے تو دخل نہ دو, میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. کبھی تو توبہ کرے گا. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا, توبہ پر معاف نہیں کرتا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک آدمی کو اللہ بلائے گا قیامت کے دن, بلائے گا قیامت کے دن, توبہ کر چکا ہے, بلائے گا, ہاں بھائی میرا بندہ تو نے یہ گناہ کیا, چھوٹے چھوٹے گناہ, ہاں یہ گناہ کیا, جی ہاں یہ گناہ کیا, جی ہاں. اللہ گناہ گناتا جائے گا اور وہ کانپتا جائے گا, اب مر گیا اب مر گیا. تو جب اس کی حالت غیر ہوگی نا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا سنو, تم نے جتنے گناہ کیے نا ہم نے سب کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. تو وہ جلدی سے کہے گا یا اللہ اور میرے گناہ تو نے گنوائے ہی کوئی نہیں جو پچھلے کیے ہوئے ہیں, کہ بھائی اس کی بھی نیکیاں مجھے مل جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی آگے ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا ایسی نافرمان جو آج کل کے عیب ہیں, تو شہر والوں نے بائیکاٹ کر کے اس کو شہر سے نکال دیا. وہ ویرانے میں چلا گیا. کسی کو راہ راست پہ لانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے, محبت کی جائے, اس کے لیے دعا کی جائے, اس کو سمجھایا جائے. تو انہوں نے نکال دیا, وہ اور اپنا تیز ہو گیا. یہاں ویرانے میں گیا اور کوئی آنے والا نہیں, کوئی جانے والا نہیں, تو اب حالات کی تنگی نے جو جھٹکا دیا تو بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, دوا کو کچھ نہیں, موت کے آثار شروع ہوئے. مرتے دم تک توبہ نہیں کی, ڈٹا رہا. نہیں جب موت آئی نا, موت کے آثار نظر آئے, تو اب کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی کٹ گئی تیری نافرمانی میں, اب موت دیکھ رہا ہوں سامنے ہے, لیکن مجھے یہ بتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ ہو جائے گا اور معاف کرنے سے تیرا ملک تھوڑا ہو جائے گا. لو علمت یہ اس کے الفاظ ہے. لو علمت ان عفوک عنی ينقص في ملكك يزيد ينقص في ملكك والمغفرة والعذاب يزيد في ملكك لما سألت المغفرة. اے میرے رب اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مجھے عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا اور مجھے معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا. اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں تجھ سے کبھی بخشش نہ مانگتا. مجھے پتا ہے مجھے عذاب دے تو تیرے ملک میں زیادتی نہیں, مجھے معاف کرے تو تیرے ملک میں کمی نہیں. یہ دیکھ لے میں نافرمان تو ہوں پر بڑی ذلت میں مر رہا ہوں, کوئی میرا سنگی نہیں, کوئی میرا ساتھی نہیں, سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے, میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں. اب تو مجھے نہ چھوڑنا, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر. اور جان نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی کہ موسیٰ میرا ایک دوست وہ فلاں کھنڈرات میں مر گیا ہے, اس کا جا کے غسل کرو کا انتظام کرو اور اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے سارے نافرمانوں میں اعلان کرو آج جو بخشش چاہتا ہے اس کا جنازہ پڑھ لے, ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ بھاگے ہوئے گئے, آگے دیکھا تو وہی جواری شرابی زانی. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں, اور یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ جس کو بخشش چاہیے اس کا جنازہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی سچے ہیں میں بھی سچا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسے بتا رہے ہیں. لیکن جب یہ مرنے لگا فرائیت نفسہ حقیرہ وصغیرہ وذلیلہ, میں نے اس کو دیکھا کہ ذلیل ہو کے مر رہا ہے, فقیر ہو کے مر رہا ہے اور تنہائی میں مر رہا ہے. ولا حمیمن ولا قریبا, کوئی دوست نہیں کوئی رشتہ دار نہیں, ایسی بے بسی میں جب اس نے مجھے پکارا نا کہ اللہ سب نے چھوڑا تو نہ چھوڑنا, تو میری رحمت کو اور میری محبت کو غیرت اور جوش آیا کہ جب سب چھوڑ چکے ہیں میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑوں گا. اے موسیٰ وعزتی, میری عزت کی قسم, اس نے کم ظرف نکلا صرف اپنی بخشش مانگی, میری عزت کی قسم اگر آج پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہم اس رب سے صلح کریں, اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے, اللہ سے جڑ جاؤ بھائیو اور کچھ نہیں کہہ رہے, اللہ سے جڑو اللہ سے کہ واسطہ اللہ کی ذات سے پڑنے والا ہے, یہ جہان چھوٹ جائے گا. اور پھر مسئلہ آسان ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ گھر نہیں چھوڑنے, ان گھروں کے طریقے چھوڑنے ہیں, ہمیں سپر مارکیٹ کو نہیں چھوڑنا یا جنا سپر مارکیٹ کو نہیں چھوڑنا, نہیں, اس میں غلط طریقہ چھوڑنا ہے. اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ داخل کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں کرنا, کہ ہم وہ کریں جو اللہ کا حبیب ہمیں بتا گیا. جو اللہ کا حبیب کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسلام آباد چھوڑنے کی ضرورت نہیں, تجارت کاروبار زراعت چھوڑنے کی ضرورت نہیں, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کریں. اور جو اپنے طریقے ہیں نا ان کو چھوڑ دیں, کہ دنیا میں وفا کے قابل یا اللہ ہے یا اللہ کا حبیب ہے, تیسری کوئی ذات اس کے بعد تو ہو سکتی ہے, ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جن سے وفا کی جائے, وہ صرف اللہ ہے یا اللہ کا حبیب ہے. جو پوری امت کے لیے ہر نبی آیا دعا کر کے چلے گئے, آپ نے فرمایا ہر نبی آیا اور اپنی دعا مانگ کے چلا گیا, میں نے اپنی دعا محفوظ کر لی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری امتیں ہلاکت کے قریب ہوں گی اس دن میں اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا استعمال کروں گا. اور جب دوزخ آئے گی اور وہ چیخ مارے گی تو آدم علیہ السلام بھی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی, نوح علیہ السلام بھی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی, ابراہیم علیہ السلام بھی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی, لوط علیہ السلام بھی پکاریں گے نفسی نفسی, اور یعقوب علیہ السلام بھی پکاریں گے نفسی نفسی، اور اسحاق علیہ السلام بھی پکاریں گے نفسی نفسی، اور یوسف علیہ السلام بھی پکاریں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پکاریں گے نفسی نفسی، اور یوشع علیہ السلام بھی پکاریں گے یا رب نفسی نفسی، اور دانیال علیہ السلام بھی پکاریں گے یا رب نفسی نفسی، یعنی یا اللہ میری جان بچا میری جان بچا، میں نہیں اور کسی کا سوال کرتا، اور زکریا علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، اور یحییٰ علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، ایوب علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا، اس آدم کی اولاد میں اور اس عرش و فرش میں، اس لوح و قلم اور کرسی میں صرف ایک ہستی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اکیلی واحد ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی اور اس کی پکار ہوگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، جس دن آپ کی ماں آپ کو بھلا دے گی، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کے بچے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارے حبیب ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ اس وقت بھی کہیں گے اے اللہ میری امت بچا لے میری امت بچا لے، اب آپ فیصلہ خود فرمائیں کہ وفا کے قابل یہ ہے یا یہ بازار، وفا کے قابل یہ ہے یا یہ دکانیں، وفا کے قابل یہ ہیں یا یہ گارے مٹی کی بنی ہوئی مخلوقات، اے میرے بھائیو جو اتنی وفا کر گیا کہ موت پر بھی امت کو یاد کیا، حشر میں بھی امت کو یاد کیا، موت کا پیغام آیا، اسرائیل علیہ السلام نے دستک دی، جبریل علیہ السلام اندر آتے ہیں، یا رسول اللہ اسرائیل اندر آ جائیں اجازت ہو تو آ جائیں، کہا آ جائیں، اندر آئے، یا رسول اللہ جب سے مجھے موت کا کام ملا ہے میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، نہ آئندہ کسی سے لوں گا، آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا نہیں واپس چلے آنا، یا رسول اللہ جب سے مجھے موت کا کام ملا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، نہ آئندہ دے گا، آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے اور آپ کو اختیار ہے، عش ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، اور چلنا چاہیں تو اللہ بھی آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، اب آپ جو فرمائیں میں ویسے کروں، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں، اولاد کا نہیں پوچھا امت کا پوچھا، میرا آپ کا جو ہم سارا دن حضور کے طریقوں کو ذبح کرتے ہیں، جاؤ سپر مارکیٹ کی ہر دکان حضور کی زندگی کا جنازہ لیے بیٹھی ہوئی ہے، جنا سپر مارکیٹ کی ہر دکان میرے نبی کی زندگی کا جنازہ لے کے دکان چل رہی ہے، اسلام آباد کے ہر گھر میں دیکھو، سارے پاکستان کے ہر گھر میں دیکھو، سوائے چند ایک کو چھوڑ کے ہر گھر میں حضور کی زندگی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جو مرتے وقت بھی نہ بھولا اے جبرائیل جا میرے رب سے پوچھ کے آ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر جواب دوں گا، جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، جواب لے کے آئے کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ساتھ دیں گے، کہ بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا اور میری امت کا نگہبان بن جا، جبرائیل علیہ السلام رونے لگے یا رسول اللہ اگر آج آپ نے موت کو پسند کر لیا تو میرا بھی پھر آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا زمانہ ختم ہو گیا، یہاں نہیں بھولے، قبر سے نکلے ہیں حشر کا میدان ہے، ماں باپ بھول چکے ہیں آپ نہیں بھولے، پل صراط پہ چلتے ہوئے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور آپ پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے، آپ کے لیے ممبر لایا جائے گا قیامت کے میدان میں، ارشاد ہوگا اے میرے حبیب ممبر پہ بیٹھو، آیا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، یا رب میں بیٹھوں گا نہیں، کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں یہ ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت میرے بغیر پیچھے رہ جائے، تو میں کیا کروں گا؟ کہ میں ممبر پہ صرف ہاتھ رکھوں گا، بیٹھوں گا نہیں، صرف ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے نا، اللہ کا حکم پورا ہو جائے کہ ممبر پہ ہاتھ رکھا ہے، پاؤں زمین پہ ہیں، نظر امت پہ ہے، کہ اللہ میری امت کا حساب، میری امت کا حساب، میری امت کو پار لگا دے. میرے بھائیوں ہم اور کچھ نہیں کہہ رہے, ہر مسلمان مرد عورت سے کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے وفا کے قابل اللہ اس کا حبیب ہے, اس سے یاری لگا لو, اس سے محبت ڈال لو, وہ محبت کو نبھا کے دکھا دے گا, وہ وفائیں کر کے دکھا دے گا. میری بچے ماں باپ رشتہ دار ان کی وفائیں کبھی پائیدار نہیں, وہ وفا کا دن ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ابن آدم افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق اوفی کہو احوج ما تکون الیہ. میرا بندہ میرے خزانے میں بھی کچھ اپنا مال جمع کراتے رہا کرو, پیچھے چھوڑ کے نہ مرنا, کچھ آگے بھی بھیج دے. میرا خزانہ جلتا نہیں, لٹتا نہیں, ڈوبتا نہیں. جس دن سارے تجھے چھوڑ جائیں گے میں تیرا پائی پائی واپس کر دوں گا, تیری پائی پائی واپس نہیں کروں گا, ہزاروں گنا کر کے واپس کروں گا. ہر مسلمان مرد عورت اگر اس زندگی پہ آ گیا تو دنیا جنت بن جائے گی. پیسے سے دنیا جنت نہیں بنتی, دولت سے سکھ نہیں خریدا جا سکتا, دولت سے سکھ کے سامان خریدے جا سکتے ہیں سکھ نہیں خریدا جا سکتا, دولت سے خوشی کے سامان خریدے جا سکتے ہیں خوشیوں کو نہیں خریدا جا سکتا, پیسے سے خوابگاہیں تو تعمیر کی جا سکتی ہیں نیند کو نہیں خریدا جا سکتا, دولت سے راحت کے اسباب تو خریدے جا سکتے ہیں راحت کو نہیں خریدا جا سکتا, دولت سے عزت کے اسباب تو خریدے جا سکتے ہیں عزت کو نہیں خریدا جا سکتا. وہ تو آسمان والا ہی دیتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے, اور اس کا فیصلہ اس کے لیے ہے جو اس کی مان لے اور اس کے نبی کی مان لے. ایک بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیو دنیا سے چلے جانا ہے, اس آئندہ کل کے لیے کچھ کر لیں. اگلی بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ انسانوں کے نبی, آپ جنات کے نبی اور آپ نبیوں کے بھی نبی. اس صرفنا الیک نفرا من الجن, جنات پر نبوت, بھی الانبیاء میں نبیوں کا نبی, یہ نبیوں پر بھی آپ کی نبوت, اور نبی کا تو نبی کوئی نہیں ہوتا نا, لیکن آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں, اور معراج کے واقعے میں سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے مصلی پہ دور کر نماز پڑھوا کے سارے نبیوں پر آپ کی نبوت کی مہر لگائی. اچھا آپ پہ نبوت کو بند فرما دیا, سارے نبیوں کے اخلاق آپ کے اندر پیدا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے جب آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ نے گود میں لیا, ایک بادل آیا آپ کو اندر چھپایا اور غائب کر دیا, حضرت آمنہ نے آواز سنی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگواؤ. کیوں؟ لیعرفو بسمہ و ناتہ و صورتہ, تاکہ ساری دنیا والے اس کے نام کو, اس کی صفات کو, اس کی ذات کو پہچان لے کہ کون آیا. اگلی بات وآتوہ خلق آدم, اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, ومعرفت شیس, شیس علیہ السلام کی معرفت دو, وشجاعت نوح, نوح علیہ السلام کی بہادری دو, وخلت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, واستسلام اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, وفصاحت صالح, صالح علیہ السلام کی فصاحت زور بیانی دو, وحکمت لوط, لوط علیہ السلام کی حکمت دو, ورضا اسحاق, اسحاق علیہ السلام کا مقام رضا دو, وبشرا یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو, وشدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو, وجہاد یوشا, یوشا علیہ السلام کا جہاد دو, وحب دانیال, دانیال علیہ السلام کی محبت دو, ووقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا اس کو وقار دو, وقلب ایوب, ایوب علیہ السلام کا دل دو, ولحن داود, داود علیہ السلام کی زبان دو, وطاعت یونس, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو, وعصمت یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو, وزہد عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دنیا کی بے رغبتی دو, واغمسوہ فی اخلاق النبیین, اور تمام نبیوں کے اخلاق کا تاج اس بچے کے سر پہ رکھو, تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کرو. یہ 125,000 نبیوں کے اخلاق لے کر, صفات لے کر اور ختم نبوت کی صفت لے کر آپ دنیا میں آئے, قیامت تک امریکہ ہو, افریقہ ہو, یورپ, ایشیا ہو, دنیا کا ہر انسان, وہ دنیا اور آخرت اس کی بنے گی جب وہ ہمارے نبی کی زندگی اختیار کرے گا. اگر اس نے ہماری نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا, نہ اس کا یہ جہان ہے نہ اس کا وہ جہان ہے. نافرمانی پہ جو دنیا ملتی ہے وہ اللہ کی رضا نہیں, وہ اللہ کا امتحان ہے جو عنقریب ختم ہونے والا ہے, اور ٹوٹ جانے والا ہے۔ اب میرے بھائیو، ساری دنیا کے انسان، وہ مسلمان توبہ کریں، نوجوان مرد عورتیں توبہ کریں، اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، حضور کا طریقہ اختیار کریں، اور ساری دنیا کے کفار مشرکین تک حضور کی زندگی، حضور کا کلمہ پہنچے۔ یہ جو کام ہے کہ ہر مسلمان سے توبہ کروانا، خود توبہ کرنا، ہر کافر تک کلمے کا پیغام پہنچانا، یہ ایک کام ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہمارے نبی کا تھا، اور 1,24,000 نبیوں کا تھا۔ نبیوں کا کام تھا اللہ کی ذات کی طرف بلا کر اللہ کا فرما بردار بنانا اور اسلامی زندگی سمجھانا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ نے منا کی وادی میں اعلان فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میری امت، اب غائبین تک میرا پیغام پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ہر کلمہ گو شاہد ہے، جس تک نہیں پہنچا وہ غائب ہے۔ 4 ارب کافر ہیں، یہ غائب ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں، یہ شاہد ہیں۔ ان 1 ارب مسلمانوں کے ذمے ہے 4 ارب کافروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اور ہمارے ذمے ہے کہ 1 ارب مسلمانوں سے توبہ کروانا، خود توبہ پہ آنا اور 1 ارب مسلمانوں سے توبہ کروانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا ہے۔ یہ ذمہ داری تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، یہ ذمہ داری ختم نبوت کی وجہ سے۔ ختم نبوت کا کیا مطلب؟ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اس ختم نبوت کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلانا، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو، تو مسلمانوں سے توبہ کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم نے آج تک صرف تجارت کرنا اپنے فرائض میں سمجھا، بے بچوں کو پالنا فریضہ سمجھا، ماں باپ کی خدمت فریضہ سمجھا، حضور کے دین کے لیے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا اور اس پر جان مال لگانا، یہ ہم نے اپنا فریضہ نہیں سمجھا۔ دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان، اسلام آباد میں رہتا ہو، اربوں پتی ہو، یا وہ روزانہ تازی روٹی کھاتا ہو، یا وہ تھر پار کر کے صحرا میں رہتا ہو، یا امریکہ آسٹریلیا میں رہتا ہو، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے ذمے تبلیغ کا کام ہے۔ یہ تبلیغ والے ذمے نہیں لگا رہے، تبلیغ والے ذمے نہیں لگا رہے، ہر بات میں اوپر سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان منا کی وادی میں ہے۔ پھر دوسری حدیث، بلغوا انی ولو آیا، اس بات سے یہ وضاحت نہیں تھی کہ پیغام پہنچانے والے کیسے ہوں، کون ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی، بہت سے لوگ کہتے ہیں عالم بنو پھر تبلیغ کرو، پہلے عالم بنو پھر تبلیغ کرو، اللہ کے حبیب کے صدقے جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا، بلغوا انی ولو آیا، میرا امتی جو میری 1 بات بھی جانتا ہے وہ بھی میرا پیغام آگے سنائے، وہ بھی میرا پیغام آگے سنائے۔ اس امت کا ہر مسلمان مرد عورت وہ پیدائشی مبلغ اسلام ہے، پیدائشی، اس کے اندر یہ صفت اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہاں اگر میں اور آپ پہلی امتوں میں پیدا ہوتے تو ہمارے اندر یہ استعداد نہ ہوتی اسلام پھیلانے کی، ہمارا حضور کی امت میں پیدا ہونا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سارے کے سارے، میں اور ساری دنیا، ہمارے گھروں کی عورتیں، ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی طاقت ان کے اندر میں موجود ہے۔ ہر بچہ لکھنے پڑھنے کی طاقت لے کے آتا ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے اس کی کھل جاتی ہے، جس کو نہیں سکھایا جاتا وہ ایسے ہی جاہل مر جاتا ہے۔ اس امت کا ہر فرد پیدائشی طور پر مبلغ اسلام ہے، پیدائشی طور پر وہ دنیا میں اسلام پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے، کوئی اس کو ابھار کے اجاگر کر کے استعمال کر لے۔ عالم ہونا شرط نہیں، ہر مسلمان وہ اللہ کے پیغام کا پھیلانے والا ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے۔ پھر تیسری حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا، اے میری امت، مجھے اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، فادو عنی میرا پیغام مجھ سے لے کر آگے پہنچا دو۔ تو آپ کو خطاب ہو رہا ہے، مجھے خطاب ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کو نہیں ہو رہا. یہ لفظ ہی غلط ہے. تبلیغی جماعت نمازیوں کی کوئی جماعت ہوتی ہے؟ ہر مسلمان نمازی ہے. روزے داروں کی کوئی جماعت ہوتی ہے؟ ہر مسلمان روزے دار ہے. کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں. تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا. آپ اندازہ فرمائیں، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک کان میں اذان دیتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے اذان کو، ایک کان میں اقامت کہتے ہیں تکبیر جو نماز سے پہلے ہوتی ہے، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت. اذان تبلیغ ہے، مؤذن مبلغ ہوتا ہے، مؤذن داعی ہے، مؤذن مبلغ ہے کہ نماز کی تبلیغ کر رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے. ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں. لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، ہم اس کی روح کو یہ پیغام سناتے ہیں، اے بیٹا اے بیٹی، تو مبلغ اسلام ہے، تیرے ذمے تبلیغ کا کام ہے. اذان تبلیغ ہے، اذان. اور آپ سنو، صرف اذان دینے والا وہ ایک حکم کی تبلیغ کر رہا ہے نماز کی. اذان دینے والا مبلغ ہے، صرف ایک نماز کی دعوت دے رہا ہے اور کسی چیز کی دعوت نہیں دے رہا. تو اس مؤذن کو جو صرف نماز کی دعوت دیتا ہے، جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، قبر کا کیڑا اس کو کھا نہیں سکتا. اور قیامت کے دن آپ نے فرمایا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، پھر نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا. اور قیامت کے دن مؤذن سب سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ پتہ چلے بھائی یہ ہیں اللہ کے پیغام کو سنانے والے، نماز کی دعوت دینے والے. جو صرف نماز کی تبلیغ کرتا ہے نا، اللہ نے اس کی اتنی عزت اور اتنا اکرام و اعزاز کیا ہے. جو پورے اسلام کی دعوت دے گئے لوگوں، اللہ کی ماننے والے بن جاؤ اور ہمارے نبی کا طریقہ اختیار کر لو، یہ پورے اسلام کی دعوت ہو گئی. مسائل بتانا علماء کا کام ہے. بے اللہ کی کیسے مانیں، یہ تو علماء بتائیں گے. نماز کیسے پڑھیں، علماء بتائیں گے. روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، علماء بتائیں گے. لیکن جب آپ کسی کو یوں کہتے ہیں، اے بھائی اللہ کی مان لے اور اللہ کے حبیب کے طریقے پہ آ جا، آپ نے پورے اسلام کی دعوت دے دی اس کی. جب اذان دینے کا یہ حال ہے تو پورے دین کی دعوت دینے والے کا کیا مقام ہوگا. اس لیے قیامت کے دن یہ امت جب اٹھے گی تو ان کے چہرے کا نور نبیوں کی طرح ہوگا، نبیوں کی طرح. اور لوگ کہیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ نبی نہیں ہے، حضور کا امت ہی ہے جس کے پیچھے انسانیت ہے. نبیوں کے نور کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن. تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا ہمارے مبلغ ہونے کی دلیل ہے. پھر اللہ کا قرآن، کن تم خیر امتن، تم بڑی اچھی امت ہو. کیوں؟ کن تم خیر امتن، قرآن سنا رہا ہوں، تم بڑی اچھی امت ہو. خود اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. ہم سے ہمارے بھائی پوچھتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے گھر بار چھوڑ کے چلے جانا؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے بیوی بچے چھوڑ کے چلے جانا. میں یوں کہا کرتا ہوں، جہاں لکھا ہے وہاں تو آپ پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں. جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا، نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، کسی ڈائجسٹ اور ان فحش رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا. قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا، کن تم خیر امہ، تم بڑی اچھی امت ہو. کیوں؟ اخرجت، نکالے گئے ہو. ترجمہ دیکھ لینا قرآن میں، کس کے لیے نکالے گئے ہو؟ للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. ابے لوگوں کے لیے کیوں نکالے گئے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم ان کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور مجھ پر ایمان لاتے ہو. یہ تو اللہ ہماری پہچان کروا رہا ہے. یہ سب سے بڑھیا امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. کس لیے؟ تبلیغ کے کام کی وجہ سے. پھر دوسری آیت، قل هذه سبیلی، اے میرے حبیب اعلان کرو، یہ ہے میرا راستہ. هذه قریب کا اشارہ ہے، یہ، وہ، یہ. اللہ نے وہ نہیں کہا، کہا یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کا مبلغ ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اکیلا نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں, انا ومن اتبعنی, میں اور میرا ہر ہر امتی اللہ کی طرف بلاتا ہے, مبلغ اسلام ہے. ہائے میرے بھائیو, ان دکانداروں سے ایک سودا پوچھو, بھائی یہ کیا چیز ہے, آدھا گھنٹہ ایک ایک سودے پہ دکاندار تقریر کر سکتا ہے. آئی ٹکٹ کیسے بنتا ہے, آدھا گھنٹہ ٹکٹ بنانے والا سمجھائے گا, یوں بنتا ہے, یہ بنتا ہے, اور یہ لباس کیسے بنتا ہے, اور اس پہ آدھا گھنٹہ تقریر کرے گا. ان تاجروں سے کہو, بھائی ذرا اپنے رب کا تو تعارف کرا دو کہ ہمارا رب کیسا ہے, ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں. اے بھائی ہم تمہارا رسول کیسا ہے, ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کے لیے زبان خود بخود چلتی ہے, رکتی نہیں, چلتی ہے. ابو النواس ایک عربی شاعر ہے, وقف الہوا بحیث انطف لیس لی متأخر عنہ ولا متقدم اجد الملامۃ فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللبم اشبہت اعدائی فصرت احبہم اذ کان حبی منک حبی منہم واہنتنی واہنت نفسی صاغرہ ما من یہون علیک ممن یکرم. ایک مخلوق کی محبت میں کیا کہہ رہا ہے, تیری محبت نے وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں رہا. ہاں تیرے بارے میں لوگ میرے مجھے لان تان کرتے ہیں, تو مجھے لان تان میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. ارے بھائی پاگل, اس لان تان میں کیوں لذت آتی ہے؟ کہا لذت اس لیے آتی کہ اس لان تان میں تیرا نام آ رہا ہوتا ہے. میں تو تیرے نام سن کے لذت پاتا رہتا ہوں, باقی لان تان سنتا ہی کوئی نہیں. عزل العواز لفی کیا حول قلب الطائه وحول احبت منه فی سودائه. وہ لانت کرنے والوں کی لانت دائیں بائیں ہو جاتی ہے, اور محبوب کی محبت یہاں پکی رہتی ہے. اور مخلوق کی تعریف کرنے کے لیے زبانیں کھل گئیں. اور میرے بھائیو, اس مالک کا تعریف کرنا سیکھو جس کے آپ سفیر بن کے آئے ہیں. اپنا آپ عہدہ ہی بھول گئے. سفیر پاکستان کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے, امریکہ کے سفیر کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ اور میرے بھائیو, آپ محمد الرسول اللہ کے سفیر ہیں. یہ ہمارا ریڑی چلانے والا اور پکوڑے بیچنے والا, پکوڑے بیچنے والا, اور وہ شوگر مل چلانے والا, اور ساری دنیا میں تجارتی مال بھیجنے والا, یہ پکوڑے بیچنے والے سے لے کر اور صدر پاکستان تک. او میرے بھائیو, یہ اللہ کے سفیر ہیں, اللہ کے حبیب کے سفیر ہیں, کہ ان کے ذمے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرانا ہے. آپ بتاؤ, خود فیصلہ کرو. کہا جی ہمارے ذمے کوئی تبلیغ نہیں, ہمارے ذمے کوئی تبلیغ نہیں. تو بتاؤ, جو آج نوجوان قرآن چھوڑ کے گٹار پکڑے ہوئے ہیں, اس حال میں مر گئے تو یہ جہنم میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ان سے کون توبہ کروائے گا؟ قرآن چھوڑ دیا اور گانے بجانے پہ زبانیں چل پڑی, اگر ان سے توبہ نہ کروائی تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ قدم رقص گاہوں کی طرف اٹھ رہے ہیں, یہ مسجد کی طرف نہیں آ رہے. اگر ان سے توبہ نہ کروائی تو یہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کون ان کا ذمہ دار ہے؟ جو عورت لباس اتار کر بے پرد ہو کر بازار میں آ گئی, جس کی جو حیا کی علامت تھی, جو حیا کا نشان تھی, جو حیا کا جھنڈا تھی, اسی نے حیا کی چادر کو تار تار کر دیا. اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئیں تو یہ کہاں جائیں گی؟ کون نبی آئے گا ان سے توبہ کروانے؟ کس کے ذمے لگاتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ آپ تبلیغ والے ہیں, آپ کے ذمے ہے. میں یہ کہتا ہوں ہم تبلیغ والے نہیں, ہر مسلمان تبلیغ والا ہے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ تبلیغ والا ہے. ساری دیکھو, ہمارا ایک دوست ہے امریکہ میں پڑھتا ہے, اب تو پڑھ گیا, وہیں نوکری کرتا ہے. وہ کہا میں دبئی سے, دبئی میں رہتا ہے, دبئی سے جا رہا ہے امریکہ, پیرس میں جہاز اترا, وہاں سے ایک پادری چڑھا, دونوں قدرتی ایک سیٹ پہ ہو گئے, نیو یارک کی فلائٹ ہے, راستے میں تعارف ہوا. آپ کہاں سے؟ آپ کہاں سے؟ کہا میں پادری ہوں امریکہ سے, افریقہ گیا, فلاں ملک میں, فلاں بستی میں گیا. کس لیے گئے تھے؟ اپنے مذہب کا پرچار کرنے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہا چار سال رہا سب عیسائی ہو گئے. چار سال میں گھر گئے کا نہیں گیا؟ چار سال میں گھر نہیں گیا. باطل پھیلانے والے ایسی قربانی کر رہے ہوں, اور حق پھیلانے والے پوچھتے پھر رہے ہوں کہاں لکھا ہے, بچے بھی بچے چھوڑ کے چلے جانا, ماں باپ چھوڑ کے چلے جانا, کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے پڑھو تو صحیح, صحابہ کی زندگی پڑھیں. اس نے اس کو دعوت دی, اس نوجوان نے, سلمان اس کا نام ہے, اس نے اس کو دعوت دی. نیو یارک جاتے جاتے دونوں کی دعوت چلتے چلتے چلتے آخر اس نے اسے کہا اچھا آخری فیصلہ یہ ہے, آپ کہتے ہیں میں حق پر, میں کہتا ہوں میں حق پر, آپ آج سے یہ دعا مانگنا شروع کریں, اے اللہ مجھ پہ حق کو واضح کر دے. یہ دعا مانگنا شروع کرو. اور یہ میرا پتہ ہے, جب کبھی بات سمجھ میں آئے تو اس پتے پہ خط لکھ دینا. ایک سال کے بعد اس پادری کا خط آیا کہ میں تیری بتائی دعا روزانہ مانگتا رہا, یہاں تک کہ مجھ پہ اللہ نے حق کو کھول دیا, میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور اب میں دوبارہ اس بستی میں جاؤں گا اور ان سب کو دوبارہ مسلمان بناؤں گا جن کو میں پہلے عیسائی بنا کے آیا. باطل دین والے ایسی جانیں کھپائیں اور آپ مسئلے پوچھتے پھریں کہ تبلیغ میں جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ساری آپ کی دکان کو چور پڑ جائیں اور آپ پوچھیں جی ان چوروں کو روکنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہو سیلاب کی طرح اور آپ مسئلہ پوچھیں یہ پانی روکنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. نافرمانی کھچی آ رہی, آپ کی ساری نسل انہوں نے دبوچ لی, ساری نوجوان نسل پر کیکڑے کی طرح چھا گئے اور اپنے کینسر کی طرح جڑیں پھیلا دی, اور آپ مسئلے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ تبلیغ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, اور دکانیں چھوڑ کے جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ایک گھر کو آگ لگے تو سب کی ہائے ہائے ہوتی ہے, میرے حبیب کے سارے دین کو آگ لگ گئی, ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. ایک لاش گھر میں پڑ جائے تو سارا گھر کی چیخو پکار سارا اسلام آباد سنتا ہے. میرے نبی کی ہر سنت کا لاشا ہر بازار میں پڑا ہے, کوئی آنکھ اشکبار نہیں, کوئی دل تڑپتا نہیں, کوئی وجود مچلتا نہیں, کوئی دماغ پریشان نہیں, کسی کے ماتھے پہ تیوری نہیں, کسی کے چہرے پہ غم نہیں کہ ہائے میرے نبی کی زندگی لٹ گئی. یہ تبلیغ کا کام, یہ کوئی جماعتی کام نہیں, یہ ہمارے بنیادی کام ہے, ہمارے عقیدے میں شامل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں شامل ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کا پیغام سنانا ہمارے ذمہ ہے. سمجھاؤ اپنی بیویوں کو, سمجھاؤ اپنے والدین کو, والدین اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں, جاؤ بیٹو اللہ کا پیغام سناؤ. آپ خود اندازہ فرمائیں, مدینے سے اسلام کی بات چلی, مکے سے چلی مدینے پہنچی, مدینے سے پھر نکلی ہے, اور گھروں کو چھوڑا تو اسلام یہاں آیا, گھر نہ چھوڑتے تو اسلام کیسے آتا, گھر نہ چھوڑتے تو اسلام کیسے آتا, یہاں تک کیسے پھیلا, یہاں تک کیسے پہنچا, کیسے بچے کو یتیم ہوئے, کیسی عورتوں کے سہاگ اجڑے, کیسے ماں باپ بوڑھوں کے سہارے ٹوٹے اور ہماری خاطر ان کے گھر اجڑے اور اسلام یہاں تک آیا ہے. ایسے ہی آ گیا, کیسے آیا, گھر چھوٹے تو آیا. آپ خود سوچیں, آپ دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں, آپ کا مال چل سکتا ہے, بک سکتا ہے, بڑا خراب ہو جائے گا. اور جس کام, جس چیز کو پھیلانا چھوڑ دیا جائے وہ چیز تو برباد ہو جاتی ہے. اسلام کو پھیلانا چھوڑا, ہماری نسلیں اسلام چھوڑ بیٹھی, نماز گئی, روزہ گیا, حج گئی, زکات گئی, راتوں کا رونا, راتوں کا اٹھنا, قرآن کا پڑھنا, حیا اور پاک دامنی, عدل و انصاف, محبت و الفت, ایثار و قربانی, سخاوت و رحمت, ساری چیزیں گئیں. یہ کیا انسانیت ہے جو آج پھر رہی ہے؟ یہ تو انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں. سڑکیں روشن, گھر روشن, بازار روشن, اور دلوں میں تاریکیاں ہیں. کالی رات بھی کیا تاریخ ہوگی جو آج میرے آپ کے دل تاریخ ہو چکے ہیں, صحراؤں میں کیا سنسانی ویرانی ہوگی جو آج میرے آپ کے دلوں میں ویرانی کے ڈیرے ہیں, پہاڑ کیا سخت ہوگا جو میرا آپ کا دل سخت ہے. اس پہ رونا رو رہے ہیں کہ اس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں, اسے اپنی تجارت سے پہلے سمجھیں, زراعت سے پہلے سمجھیں, بی بچوں سے پہلے سمجھیں. یہ حبیب کا حق ہے, تبلیغ ختم نبوت کا حق ہے, تبلیغ محمد الرسول اللہ کا حق ہے. ماں باپ سے پہلے ہے محمد مصطفیٰ کی ذات, بی بچوں سے پہلے ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے عبداللہ, حضرت عتیقہ سے شادی کی, وہ تھی بڑی خوبصورت اور بڑے شاعرہ, عاقلہ, بالغہ, ایسی محبت آئی کہ جہاد میں جانا چھوڑ دیا, جہاد میں جانا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا, بیٹا ایسا نہ کر, محبت غالب آئی, سمجھ نہ سکے. آنکھوں نے فرمایا طلاق دے دو, حکم دیا طلاق دو. یہ بات صاحب, ہر ماں باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہوگا. ابو بکر جیسا باپ کہہ رہا ہے جو دین کو سمجھتا ہے, جو دین کو سمجھتا ہی نہیں اسے کیا خبر کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا طلاق دے دو, دے دی طلاق, پر بڑے غمگین, بڑے پریشان. ایک دن لیٹے ہوئے شعر پڑھ لے, آتک لا انسا کی ما ذر شارق وما ناہ عمر الحمام المتوقع اے آج کا میں تجھے نہیں بھول سکتا جب تک سورج چمکتا رہے گا. حضرت ابوبکر نے کہیں سن لیا تو ترس آیا کہ اچھا بھائی دوبارہ شادی کر لو. وہ ہماری طرح تو تھے نہیں, ٹھگ سے تین طلاق, ایک طلاق دی تھی دوبارہ شادی کر لی. لیکن وہ جو تازیانہ لگا پھر گھر میں نہیں اللہ کے راستے میں, یہاں تیر لگا ہے اور وہی تیر موت کا ذریعہ بنا ہے. اور 30 برس کی عمر میں جوان شہزادے کی لاش آتکا کے سامنے آ جاتی ہے. پھر حضرت آتکا نے شعر پڑھے ہیں, علیت لا تنفق عینی حزینتن علیک ولا ينفق جلدی اغبرا للہ عینن من رآ فتم مثلہ اقر و احما فی الحیاء و اسبرا مدد دہرہین غنت حمامت ایکت وما ترد اللیل الصباح المنورا. میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کوئی راحت نہیں دیکھے گا, میرے جسم پہ کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا, میرے جسم سے کبھی غبار جدا نہیں ہوگا. میں قربان اس جوان پر کہ جو اللہ کے نام پہ مرا اور مٹا اور آگے ہی بڑھ کے مرا اور آگے ہی بڑھ کے مٹا, موت کو گلے لگایا پیچھے لوٹ کے نہ آیا. مدد دہر جب تک زمانہ قائم ہے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ بیٹھ کے نغمے گا رہی اور جب تک دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن چل رہا ہے, اے عبداللہ تیری یاد بھی میرے سینے میں ہمیشہ ہی ناسور کی طرح رستی رہے گی. یہ ایسے گھر اجڑے اور یہ اسلام یہاں پہنچا. ہاں آج بازار آباد ہوئے اسلام اجڑ گیا. تو چونکہ میں آپ کو تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا, میں ختم نبوت کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں, آپ کے ذمہ ہیں, آپ کے ذمہ ہیں, میں نہیں ذمہ لگا رہا, میں تو ذمہ داری اوپر والی آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو اس سارے دین, اس ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ یہ دو باتیں ہیں میرے بھائیو, ہر مسلمان وہ اللہ اور اس کے حبیب کے طریقوں کا پابند بن جائے. بتاؤ یہ میری ضرورت ہے, یہ تو آپ کی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے. ہر مسلمان وہ مبلغ اسلام بنے, یہ میری ضرورت نہیں, میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, ہماری عورتوں کی, ہمارے مردوں کی ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو پڑھا لکھا تو اور زیادہ ذریعہ بن سکتا ہے. اس دفعہ میں حج پہ گیا تو اٹلی سے ایک نوجوان آیا تھا عرب, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, مراکش کا رہنے والا. وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو اٹلی میں رہنا پڑ گیا, 22 سال کی عمر, اور اس اکیلے لڑکے نے پورے اٹلی میں مسلمانوں کو حرکت دی تھی اور وہاں 300 مسجدیں بن گئیں جبکہ ایک مسجد کوئی نہیں تھی. اور حج پر 70 نوجوانوں کو لے کے آیا ہوا تھا, سارے 40 سال سے نیچے تھے, سب کی داڑیاں نکل رہی تھیں, خط کروائے ہوئے تھے اور سب کی داڑیاں. اتنی طاقت اللہ نے مسلمان نوجوانوں میں رکھی ہے. وہ عالم نہیں ہے, وہ تو کوئی دنیاوی ڈگری تھی, پتہ نہیں اکنامکس کی تھی یا فزکس کی, مجھے اچھی طرح یاد نہیں, لیکن اس نے وہاں اس محنت کو جو زندہ کیا, پورے اٹلی میں 300 مسجدوں کا ذریعہ بن گیا اور ہزاروں نوجوانوں کی توبہ کا ذریعہ بن گیا. تو آپ کے ہر ایک میں خمیر, خمیر میں تبلیغ رچی ہوئی ہے, خمیر میں آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تبلیغی جماعت کے ممبر بن جاؤ, نہ کسی جماعت کی دعوت دے رہا ہوں, میں یوں کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جائیں اور اس غلامی کو آگے لوگوں پر پھیلانے والے بنیں. اس پھیلانے میں جو تکلیف آئے اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں. کل کو اللہ کا حبیب اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا ایک پیالہ پلائے گا, سارے دکھ درد نچڑ جائیں گے. ہاں اعلان ہوگا کہاں ہیں, کہاں ہیں میرے آخری امتی, آخری دور کے آخری امتی, جب میرا دین مٹ رہا تھا انہوں نے میرے دین کو گلے لگا کر میرے پیغام کو پہنچایا پھیلایا تھا, آج انہیں اللہ کا حبیب اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائے گا. سیکھنا بھی ضرورت ہے, پھیلانا بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال ہمارا سفر ہوا سری لنکا سے لے کر اور فیجی تک, سری لنکا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, آسٹریلیا, فیجی, سنگاپور, ہر ہر ملک میں ایگزام. آپ اندازہ فرمائیں تبلیغ کا کام یہاں سے تھائی لینڈ گیا ہے, وہاں صوبہ یالا جس کی 80% آبادی مسلمان ہیں, وہاں یہ حال ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہیں رہا, کوئی عورت بے پرد نہیں رہی, چوری ختم ہو گئی, زنا ختم ہو گیا, شراب ختم ہو گئی, لڑائیاں ختم ہو گئیں, نماز پر کھلی دکانیں چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے ہیں, دکانیں بند نہیں کرتے, سعودی عرب میں تو بند کر کے جاتے ہیں, کھلی دکانیں چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے ہیں. اور 20 سال سے وہاں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. سری لنکا میں ہم پہنچے, 10 لاکھ آبادی مسلمان, 4 लाख बालिग मर्द हैं, उनमें से 3 लाख इज्तिमा में मौजूद थे। 600 जमातें निकली। सारी दुनिया की फिजा अल्लाह ताला ने बदल दी है। हवाई जहाजों में अजानें हो रही, नमाजें पढ़ी जा रही। पैरी जहाजों में अजानें हो रही, नमाजें पढ़ी जा रही। पहाड़ की चोटियों पे अजानें हो रही, नमाजें पढ़ी जा रही। एक सूडानी नौजवान मुझे मिला रायगढ़ में, कहा मैं कैसे हिदायत पे आया। कहा कि पाकिस्तान से जमात आई थी और 2 आदमी बीच के साहिल के साथ साथ वो किसी को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, तो मैं वहां नंग धड़ंग लेटा हुआ था, तो वहां जो थे औबाश नौजवान अमेरिकन, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। तो जब शोर हुआ तो मेरी आंख, मैंने जो उठ के देखा तो मैंने देखा मुसलमान तो छुपता नहीं, 10 करोड़ में पता लग जाएगा मुसलमान बैठा है। हमें तो बताना पड़ता जी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की तो पहचान है। मैंने देखा अरे वो ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तो उनको उनका मजाक का। मैं वैसे ही नंग धड़ंग उनके पीछे पहुंचा, एक सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना हुआ। मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसलमान हूँ, मैं सूडान का हूँ, मेरी गैरत को जोश आया है, आपकी बेइज्जती की गई है, आप कहाँ ठहरे मैं आपके पास आऊंगा। उनका यह हम फलां जगह एक मस्जिद है वहां ठहरो में। कौसी वक्त मैं घर गया, कपड़े बदले, सीधा उनके पास, पहली मजलिस में ऐसी तौबा की कि पूरी जिंदगी बदल गई। जिंदगियां बदल रही हैं। एक मैनचेस्टर में एक आदमी से मिले, हाशमी सैयद, हजरत हसन की औलाद, बेटा भी ईसाई, 2 बेटियां भी ईसाई, बीवी भी ईसाई, सारा शजरा नसब घर में लटका हुआ था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरमियान में नसब नामा आता था, और मैंने उसके बेटे से पूछा तुम मुसलमानों का नहीं, मैं कैथोलिक हूं। मैंने कहा क्यों, तेरा बाप तो मुसलमान है। कहा मेरी माँ कैथोलिक है, मैं भी कैथोलिक हूं। बेटियों ये उसका हाल था। हम मिलने गए तो उसने ऐसी चढ़ाई की, अच्छा पाकिस्तान में इस्लाम फैल गया, जो इंग्लिस्तान में तबलीग करने आ गए, और वहां रिश्वत है, जिना है, ये है वो है, जो वहीं तबलीग करो, हमारा वक्त जाया ना करो, को तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हैं तो हमें दे दो, यहां भी अब बेरोजगारी बढ़ रही है, हम यहां लोगों में तकसीम कर देंगे। ऐसी बेइज्जती की कि रे रब का नाम। इतने में उसकी बीवी आ गई, उसने हेलो हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो हमने सलाम नहीं किया। हमने कहा हम तो गैर औरत से हाथ नहीं मिलाते। तो इतना गुस्से में आया, तुमने मेरी बीवी की तोहीन कर दी, हमारे सामने ही खड़ा होकर उसके गले लग के चूमने लगा, ये बड़े जाहिल लोग हैं, इनको तुम्हारा पता नहीं, इनको आदाब का ही नहीं पता। मैंने कहा भाई हम ऐसे जाहिल ही रहे, अल्लाह करे। ये मैं उसकी पहली मुलाकात बता रहा हूं। 2 दिन के बाद मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा हजरत आप हमारा खाना खाना पसंद फरमाएंगे, सिर्फ आपको खाने के लिए बुलाना है। वो 15 मिनट मैंने उसकी मिन्नत की क्या पाके खाना खा ला, आखिर वो तैयार हो गया। कहा अच्छा ठीक, लेकिन मुझे लेके जाओ। मैंने कहा ले जाएंगे। हम गए, उसको लेके आए, कोई मेरे ख्याल में 15-20 लाख का जेवर उसने पहना हुआ होगा, सोने का और जवाहरात और हीरों का और पता नहीं क्या क्या, कम से कम मैं बता रहा हूं इससे मुमकिन से ज्यादा। और कब जब मस्जिद में बिठाया ना बयान, सुना, जब हम उसको छोड़ने गए तो कहने लगा 27 साल के बाद पहली दफा मस्जिद में आया हूं। 27 साल के बाद, ईद क्या, बकरीद क्या, जुमा क्या, नमाज का 27 साल के बाद आज मस्जिद में आया हूं। मैंने कहा काम बन गया, जो कह रहा है ना मस्जिद में 27 साल के बाद आया हूं, तो मालूम होता है वो पुराना ईमान जाग रहा है। फिर 2 दिन बाद दोबारा उसको मिलने गए, फिर उसको मस्जिद में लाए, खाना खिलाया, बात सुनाई, फिर 2 दिन छोड़ के फिर उसको गए, फिर उसको लाए, तीसरे दिन खड़ा हो गया, कहा मेरा नाम लिखो। 3 दिन सुबह सुबह उसका टेलीफोन आया मुझे मस्जिद में, कहने लगा क्या जादू कर दिया है तुम लोगों ने। मैंने कहा क्या हुआ। कहा मेरी जुबान से जोर जोर से कलमा निकल रहा है, तो मैं अपने आप को रोक रहा हूं मुश्किल से कि मुझे क्या हो गया। मैंने कहा ईमान जिंदा हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, ईमान जिंदा हो गया। हाँ, फिर जो उसने हमारे साथ वक्त लगाया और वो जो रोता था उसको रोता देख के हम रोते थे। फिर उसके बाद उसका खत है, अभी तक उसके खत आते रहते हैं। का वो दिन आज का दिन ना उसकी तहज्जुद कजा हुई है उस दिन के बाद से, ना नमाज कजा हुई है, ना रोजा कजा हुआ है, और 27 साल की जकात पूरी करके यहां पाकिस्तान देकर फिर वापस गया। 27 साल की जकात दे के गया, और पहले दिन कहा था पैसे फालतू ही यहां के वक्त जाया करने। फिर उसका जो खत आया उसमें क्या था कि आप इंग्लिस्तान आ जाएं, सारा खर्चा मेरे जिम्मे, रिहायश मेरे जिम्मे, और यहाँ की शहरियत लेके देना मेरे जिम्मे, यहाँ तबलीग करो, यहाँ के मुसलमानों में तबलीग की बड़ी जरूरत है। ایسے لاکھوں کروڑوں ہیرے بکھرے پڑے. پھر اگلی سن, پھر کہنے لگا میری بیوی کو دعوت دو. ہم نے کہا 30 سال تو نے گزارے اس کے سامنے آوارگی کے, اب وہ ہماری بات اسے کیسے سمجھ میں آئے گی. کہا نہیں تم دعوت تو دو. ہم خیر گئے, اس کی بیوی سے بات کی, وہ کہنے لگی پہلے یہ مجھے مسلمان بن کے دکھا دے پھر میں مسلمان ہو جاؤں. وہی کہا جس کا ہمیں خطرہ تھا, کہ پہلے یہ صحیح مسلمان بن کے دکھا دے پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں. تو میرے بھائیو, ساری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے ہم خود بھی توبہ کریں, سب سے توبہ کروانے کی نیت کریں. آپ مرکز اسلام میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ساری دنیا کے لوگ یہاں موجود ہیں. اگر یہاں کے تاجر نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ کا دین پھیلانا ہے تو ہر ہر سفارت خانے میں اسلام داخل ہو سکتا ہے. وہ سفارت خانے والے پریشان ہو جائیں گے جس کو بھیجتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہے, یہ کیا مصیبت پڑ گئی. اگر آپ تھوڑی سی حضور والی زندگی کی جھلک زندہ کر دو پھر دیکھو کیسے پروانے آتے. شمع پہ پروانے نے آنا ہی آنا ہے, شہد پہ مکھی آئے ہی آئے. آپ اپنے نبی کی زندگی زندہ تو کرو, پھر دیکھو کیسے پروانوں کی طرح خلقت ٹوٹ کے گرتی ہے. میں یہ دو باتیں ساری محنت کا خلاصہ ہیں, ہر مسلمان اللہ رسول کے حکموں کا پابند بن کے چلے, اور ہر مسلمان ساری دنیا میں تبلیغ کرنا اپنا کام سمجھے. کپڑے کی تعریف کرنا سیکھ لیا, جوتے کی تعریف کرنا سیکھ لیا, اور یہ کیلے اور مالٹے کی تعریف کرنا سیکھ لیا. اور میرے بھائیو, اللہ رسول کی تعریف کرنا سیکھیں. آواز لگانے میں بڑی طاقت ہے, گلے سڑے پھل بک جاتے ہیں پھیری لگانے سے. نہیں بک جاتے, جو پھیری لگاتے ہیں نا ان کے پاس کوئی اچھا سودا نہیں ہوتا. ایسے ہی نیمے بھروں نیمے دروں گندا مندا مال ہوتا ہے, لیکن وہ جو پھیری لگانا ہے اور جو صدا لگانا ہے اور جو آواز لگانا ہے یہ ان کا سارا سودا بکوا دیتا ہے. آپ سے کھرا سودا تو کائنات میں کسی کے پاس نہیں. آپ صدا لگانے والے تو بنو, پھیری تو لگاؤ اللہ رسول کے نام کی, صدا تو لگاؤ. اور جس کا سودا نہیں بکتا نا, وہ سائیکل پہ باندھ کے گھر گھر پھرتا ہے, یہ گھر گھر پھرنا اس کا سودا بیچ دیتا ہے. آپ سے سچا سودا تو کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نکل کے آواز تو لگاؤ, اللہ کی قسم دنیا مقصد سے خالی ہے, کسی کو نہیں پتا کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. جنہیں پتا ہے, بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے. کوئی سنانے والا تو ہو, کوئی اللہ رسول کا تعارف کرانے والا تو ہو. جوتے کا تعارف ہو رہا ہے, جہازوں کا تعارف ہو رہا ہے, اور کپڑے کا تعارف ہو رہا ہے, مٹھائی کا تعارف ہو رہا ہے, پلیٹوں کا تعارف ہو رہا ہے, برتنوں کا تعارف ہو رہا ہے, اور کپاس کا تعارف ہو رہا ہے, گندم کا تعارف ہو رہا ہے. اے میرے بھائیو, جنت کا تعارف کراؤ, اللہ کا تعارف کراؤ, اللہ کے حبیب کا تعارف کراؤ, پھر دیکھو خلقت کیسے گرتی ہے. انگلستان میں ہماری جماعت کے گلاسکو میں ایک آدمی ملا, میرا ضلع خانے والا ہے, میاں چنو تحصیل ہے, میاں چنو کا ایک آدمی یہاں گھاٹے پڑے بھاگ کے انگلستان چلا گیا. اور اس وقت جب ہم گئے تو وہ گلاسکو نہیں, پورے اسکاٹ لینڈ کا سب سے مالدار آدمی تھا, پورے اسکاٹ لینڈ کا سب سے مالدار آدمی. وہ تو مجھے پتا تھا, ہمارے دادا سے باپ سے کپاس وہ خریدا کرتا تھا, ہماری کپاس وہ خریدتا تھا. آڑتی تھا, گھاٹے پڑے بھاگ گیا وہاں. تو ایک آدمی نے بتایا کہ جب یہ یہاں آیا تو سائیکل پہ سودا رکھ کے گھر گھر پھیری لگاتا تھا, پھیری لگاتے لگاتے گلاسکو کا سب سے بڑا تاجر بن گیا. جب ایک شکست خوردہ نقصان زدہ پھیری لگا کے پھر نیچے سے اوپر تک جا سکتا ہے, تو جس کے پاس دنیا آخرت کی کامیابی کا علم ہو, جس کے پاس دنیا آخرت کے خزانوں کی چابیوں کا علم ہو, جب وہ پھیری لگائے گا, جب وہ صدا لگائے گا تو خلقت کیسے پیچھے نہیں آئے گی. صدا تو لگاؤ, خالی کپڑے کی تعریف کرتے کرتے نہ مر جائیں, جوتے اور کتابوں کی تعریف کرتے کرتے نہ مر جائیں. کتابوں والے بن کے نہ مرو, کپڑے والے بن کے نہ مرو, جہازوں والے بن کے نہ مرو, ٹکٹوں والے بن کے نہ مرو, حلوے والے بن کے نہ مرو, مٹھائی والے بن کے نہ مرو. اور میرے بھائیو, زمیندار بن کے نہ مرو, اور تاجر بن کے نہ مرو, اور ایسی بن کے نہ مرو, محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے مرو, اور محمد مصطفیٰ کے سفیر بن کے مرو, پھر دیکھو اللہ کیسے عزت کے دروازے کھولتا ہے. اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ان دو باتوں میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ لیں, لیکن یہ دو باتیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں, بغیر سیکھے نہیں آئیں گی. اس سیکھنے کے لیے نکلنا ضروری, اور دین پھیلانے کے لیے نکلنا ضروری. آپ نہیں نکلیں گے تو کس کو بلائیں؟ صحابہ کو بلائیں, وہ تو آئے نہیں سکتے. بھائی آپ ہی کریں گے, آپ ہمت حوصلے سے بولو, آپ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچے, پھیلے پھلے پھولے بڑھے, اور ساری دنیا اسلام میں آئے, ساری دنیا جنت والی زندگی گزارے. آپ کے پاس علاج ہے, اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں, 40 دن ہیں. اب آپ بولو اٹھ کر. ارادوں کا اظہار فرما دیا، آپ دل میں کریں اور تشریف رکھیں بھائی، بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، آخری بات سن لیں گے، بیٹھ جائیں بھائی سارے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اتنی گرمی میں حبس میں بیٹھے بات سنی. یہ بیٹھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، پسند ہے. یہ قدم جو اٹھ کے آئے، یہ محفلیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ ہیں. تو میرے بھائیو، ایک دم کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، تربیت سے پیدا ہوتی ہے. صفات آہستہ آہستہ آتی ہیں، تربیت سے آتی ہیں. ہم آج سے نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ پاک کے ہر حکم کو زندہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو زندہ کریں گے، اور جتنے بھی نافرمانی کی چیزیں ہیں سب سے توبہ کریں، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی نیت سے زندہ رہیں. ہم میں سے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا ذمہ دار ہے. یہ احساس ہر مسلمان میں ہم نے پیدا کرنا ہے. ہر مسلمان، مرد عورت، پڑھا لکھا ان پڑھ، اس کے اندر یہ احساس اجاگر ہو کہ بھائی ہاں، دنیا میں اسلام پھیلانا بھی میرے ذمہ ہے. اس کے لیے ہم نے ہر بھائی سے ملنا ہے، ہر ایک اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور بھائی، اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، نماز با جماعت اپنے وقت پہ ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے. آپ سب بھائی جو جناح سپر والے ہیں، میں سپر والوں سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں جو اس مارکیٹ والے ہیں، کہ آپ لوگ ایسی محنت کریں کہ اذان پر ساری مارکیٹ پہ سناٹا چھا جائے، اور آپ کی دکانوں کا بند ہونا ساری دنیا میں ہلچل مچا دے گا. آخر ساری دنیا کا یہاں گاہک آتا ہے، ساری دنیا کے لوگ یہاں ہیں، وہ حیران ہوئے ان کو کیا ہو گیا بھائی، یہ مغرب کے وقت میں دکانیں کیوں بند ہو رہی ہیں جبکہ عین تجارت کا وقت ہے، یہ عشاء کے وقت میں دکانیں کیوں بند ہو رہی ہیں جبکہ عین تجارت کا وقت ہے، یہ عصر کے وقت میں کیوں دکانیں بند ہو رہی ہیں جبکہ آمد آمد ہے گاہکوں کی. یہ خاموش دعوت ہوگی جو سینوں کو چیرتی چلی جائے گی. ساری اذان اذان باہر کی زندگی کو بند کرنے کا نام ہے، اور مسجد کی زندگی کو چالو کرنے کا نام ہے. اذان کا مطلب ہے کہ باہر کی زندگی بند ہو جائے اور مسجد کی زندگی چالو ہو جائے. تو ہم نے میرے بھائیو، آپ سب یہ نیت فرمائیں کہ بھائی، نماز مسجدوں میں پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، اور اپنے بازاروں کو بند کرنا ہے. اذان ہوتے ہی بڑے عظیم بارگاہ میں جانے کا شوق اور جذبہ ایسا ہو کہ ہر چیز چھوڑ کے مسجد میں آ رہا ہوں. نماز پڑھنا سیکھ لیں، سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو گئے. لوگوں کے کام جوتیاں چٹکانے سے ہوں گے، آپ کے کام دو رکعت نفل سے ہو جائیں گے. دو رکعت نفل پکی اللہ کے حبیب کی خبر ہے کہ نماز پڑھنا سیکھ لو، جو کام بڑے بڑے بادشاہوں سے اور جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کی نماز وہاں سے بھی آپ کو پار لے آئے گی. حضرت علیہ ابن حضر میں سمندر کے کنارے آئے، آگے بحرین پہ حملہ کرنا تھا، درمیان میں سمندر تھا، کشتیاں تھیں نہیں. کشتیوں مہیا کرتے تو دشمن آگے چوکنا ہو جاتا، پھر سفر تھا 24 گھنٹے کا، جانا جانا. تو وہیں کھڑے ہوئے، لشکر موجود ہے، نیچے اترے، دو رکعت نفل پڑے، دو رکعت نماز، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے راستے میں، تیرے دین کی دعوت میں تیرے نبی کے غلام ہیں، کشتیاں ہمارے پاس نہیں، مشکل تیرے لیے نہیں، ہمارے لیے راستہ مہیا فرما. یہ دعا مانگی اور کھڑے ہوئے، اور سامنے سمندر ہے، اور اپنے فوج سے فرمایا سم اللہ وقت ہے مو، بسم اللہ پڑھو اور گھوڑے ڈال دو، گھوڑے ڈال دو. کوئی نہیں بولا کہ امیر صاحب دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، سمندر میں گھوڑے ڈالیں گے تو غرق ہو جائیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی عقل ٹھکانے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے امیر نے دو رکعت پڑھ لی ہے، اللہ سے مانگ لیا ہے، گھوڑے ڈالنا ہمارا کام، پار کرنا اللہ کا کام. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا وقت ہمنا، سارے لشکر نے کہا بسم اللہ، اور سب نے ڈال دیے اونٹ اور گھوڑے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وقت ہمنا، اور ہم نے چھلانگیں لگائیں، فعبرنا وما بلل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور ہم پانی کے اوپر چل پڑے، اور پانی نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے. یہ نماز کی طاقت ہے، پانی کے اوپر چل. بھائی ساری دنیا کی سائنس فیل ہے، میرے حبیب کی سائنس کامیاب ہے. آپ کے زندگی کو سائنس کہنا ہی توہین ہے. میرے حبیب کا علم، میرے حبیب کی زندگی، آپ کی خبر ساری خبروں کے اوپر ہے. ساری سائنس یہاں فیل ہو جائے، یا اللہ کے نبی کی خبر کامیاب کروا دے. دورگات پر چل پانی کے اوپر. حضرت ابو مسلم, یہ تو صحابی ہیں نا, یہ ابو مسلم ہیں, خولانی صحابی نہیں تابعی ہیں. تو شام میں پہاڑی دریا تھا, پہاڑی دریا تو بڑا تیز ہوتا ہے نا, آپ اوپر چلے جائیں دیکھیں کتنا تیز ہوتا ہے. 3000 کا لشکر تھا, تو پار کرنے کا آگے پار کرنا تھا, تو کوئی کشتی وہاں چلی نہیں سکتی, پار کا وہاں سے کرنا ہے. تو دو نفل پڑے کہ اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں, تو نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تھا, ہمیں یہ دریا پار کروا. اور پھر اعلان کیا کہ میں گھوڑا ڈال رہا ہوں, میرے پیچھے گھوڑے ڈال دو, جس کا جو سامان گم ہو جائے میں ذمہ دار ہوں. جان تو بڑی بات ہے, سامان بھی گم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں. کہا گھوڑے ڈالے, پانی کے اوپر چلا دیا. درمیان میں ایک آدمی نے اپنا لوٹا خود ہی پھینک دیا, خود ہی آزمانے کے لیے پھینک دیا. جب کنارے پہنچے, ہاں بھائی کسی کا کوئی سامان؟ کہا ہاں جی. کیا کہا؟ میرا لوٹا گر گیا. اب دریا پہاڑی ہے, لوٹا معمولی سا ہے, اسے کہاں جانا چاہیے؟ وہ تو پتھر بہ رہے ہیں. کہنے لگے اچھا تیرا لوٹا گم ہو گیا, آؤ میرے ساتھ. واپس لے کر پھر دریا کے کنارے پر آئے تو لوٹا دریا کے کنارے پر پہلے پڑا ہو. تو لو بھائی سنبھال لیں, یہ نماز کی طاقت ہے. تو آپ نماز پڑھنا سیکھ لیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بھائی جہاں جہاں اپنی عورتوں کو نماز, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو نماز سکھائیں, نماز یاد کروائیں, خود بھی یاد نہیں آتی تو پڑھیں, یاد کریں. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں, اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں, درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالیں, استغفار, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, ہر وقت اس کی عادت ڈالیں. قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ کا کلام ہے, پڑھنا چاہیے, محبوب کا کلام ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا علم ہے, نجات کے سارے اسباب اس میں بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, مہینے میں 3 دن کی جناح سپر مارکیٹ کی جماعت نکلنی چاہیے, سپر مارکیٹ کی جماعت نکلنی چاہیے. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں اپنے اپنے محلوں سے 3-3 دن کی جماعتیں بنا کر نکلیں. اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں اوروں کو کیا کہیں. تم نکلو اور دعوت دینا شروع کرو. یہ بول اتنا طاقتور ہے کہ آپ بھی اٹھتے چلے جائیں گے اور آپ کے ذریعے سے اور بھی آتے چلے جائیں گے. ایک آدمی آیا مولانا الیاس صاحب کے پاس, اس کا نام تھا موجو, میں واتی تھا. تو مولانا الیاس صاحب کو کہنے لگا مولوی گلاس, الیاس کو کہا گلاس, تو اس کی تعلیم کا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. کہا مولوی گلاس میں کیا تبلیغ کروں, مجھے تو کلمہ بھی نہ آوے, 70 سال میری عمر ہو گئی. انہوں نے فرمایا تو 3 چلے لگا, لوگوں کو جا کر کہہ ہے لوگوں میں نے کلمہ بھی نہ سیکھا, 70 سال گزر گئے, تم یہ غلطی نہ کرنا, کلمہ سیکھ لو. اس کے 4 مہینے لگوائے. اس میاں جی موجو ان پڑھ کے ہاتھ پر 15,000 آدمی نمازی بنے اور طائب ہوئے. تو آپ تو سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, اگر آپ کریں گے کام تو پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے کل کو نامہ اعمال میں ہوں گے, نبیوں کی شان سے جنت میں جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, جب اللہ موقع دے تو 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, اور اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, ماں باپ کو یہ بات سمجھاؤ, ماں باپ اولاد کو سمجھائیں. ٹھیک ہے نا بھائی, درشی پڑھ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. يا الله, اے ہمارے مہربان اور کریم اللہ, تو دیکھ رہا ہے چاروں طرف غفلت کی فضا ہے, نافرمانیوں کی فضا ہے, ان فضاؤں میں یہ تیرے چند بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اپنے گناہوں پر نادم ہیں, سابقہ زندگی پر شرمسار ہیں, آئندہ تیرے سامنے عہد کرتے ہیں. تیرے فرشتے جو یہاں موجود ہیں ہم ان کو گواہ بناتے ہیں, یہ زمین کے جس پر ہم بیٹھے ہیں ہم اسے گواہ بناتے ہیں کہ آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. آج تک جو زندگی تیری نافرمانی میں گزری یا اللہ تو اسے معاف فرما دے, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف نہ کرے تو ہم اس کے حقدار ہیں, اور تو معاف کر دے تو یہ تیری رحمت ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے. یا اللہ جیسے وہ بنی اسرائیل کے نوجوان نے کہا تھا کہ عذاب دے کے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوگا اور معاف کر کے تیرا ملک کم نہیں ہوگا, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا, اس پہ تیری رحمت ایسی جوش میں آئی کہ تو ساری دنیا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھا کہ ہم تو سارے تیرے حبیب کے امتی ہیں. بے شک ہم ایسے تو نہیں ہیں جیسے ہمارے پہلے تھے, ہم تو خود اسلام کے نام پہ بدنما دھبا اور داغ ہیں، لیکن ہیں ہم تیرے ہی حبیب کے امتی، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تجھے اپنا حبیب محبوب ہے، سارے نبیوں سے زیادہ تجھے محبوب ہے، اس کی امت ساری امتوں سے محبوب ہے، ہم بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آج تو اسی رحمت کا دروازہ کھول دے جس رحمت کو تو نے اس نوجوان کے لیے کھولا تھا، اور اے اللہ ہم سارے موجودین کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زندگی میں جتنی غلطیاں ہوئیں معاف کر دے، یا اللہ آئندہ وہ محبت والی زندگی عطا فرما جس میں تیری اطاعت ہو، آج تک تیری نافرمانی کی لذتوں کو چکھا ہے، آج سے اپنی بارگاہ میں اٹھنے کی لذت بھی عطا فرما دے، اپنے سامنے رونے دھونے کی لذت بھی نصیب فرما دے، یا اللہ اس دھوکے کی زندگی کی جتنی بھی آج رنگینیاں ہیں اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، یا اللہ کٹی پتنگ ہیں اور بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہمیں انگلی سے پکڑ کر ان گمراہی کے فضاؤں سے ہدایت کی روشنی میں پہنچا دے، یا اللہ ان کانوں نے آج تک گانے بجانے کی لذت کو چکھا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی آوازوں کی لذت، قرآن کی لذت نصیب فرما دے، یا اللہ ان آنکھوں نے آج تک نافرمانی کی لذت کو چکھا ہے، یا اللہ ان آنکھوں میں محبت کے آنسو بھر دے، اپنی طاعت کے آنسو بھر دے، اے اللہ وہ قطرہ آنکھ کے آنسو کا جو جہنم کے دریا بجھا دیتا ہے وہ قطرے ہماری آنکھوں سے گرا دے، اور اے اللہ آج تک یہ جسم تیری نافرمانی میں استعمال ہوا ہے اسے اپنی فرما برداری میں استعمال ہونے والا بنا دے، اے اللہ تو دیکھتا ہے ہم تجھے نہیں دیکھتے، تو ہماری سنتا ہے ہم تیری نہیں سنتے، ان فضاؤں میں تیرے دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، یا اللہ جو نوجوان تیری طرف بڑھ رہے ہیں بڑی مشقت میں سے گزر رہے ہیں، یا اللہ قدم قدم پہ راہزن ہیں، رکاوٹیں ہیں، تیرے دین پہ چلنے والوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، نافرمان زندگی کے لیے سڑکیں بڑی ہموار ہیں اور سارے ساتھی مددگار ہیں، یا اللہ وہ جو تیرے حبیب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، آج یہی ہمارا حال ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 100 آوازیں سننے کو ملتی ہیں، یا اللہ ایمان پہلے ہی کمزور ہے، ساتھی ملتا کوئی نہیں، یا اللہ ہمیں جما دے، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما دے، اے اللہ ان فضاؤں کے زہر سے ہمیں بچا لے، یا اللہ قدم قدم پہ تیرے دین کے برباد کرنے والے پھندے لگا کے بیٹھے ہیں، ہماری ساری نسل بہہ گئی، یا اللہ جس کی اولاد ہی بگڑ گئی اس کی کوٹھیوں سے کیا چین دے گی، اس کی دولت اسے کس کام آئے گی، ہم اپنا اصل سرمایہ گم کر بیٹھے ہیں، ہماری نوجوان نسل شیطان کے ہاتھوں بہہ گئی بک گئی، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، ان کی زبانوں پہ پھر قرآن کو زندہ کر دے، ان کے قدموں کو رقص گاہوں سے ہٹا کر مسجد کی طرف پھیر دے، ان کے ہاتھوں سے گانے بجانے کے آلات واپس لے لے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کی زندگیوں سے بے حیائی کو نکال دے اور انہیں حیا کی پاک چادر پہنا دے، ہماری بچیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، جن کے حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی آج وہی بچیوں نے حیا کی چادر تار تار کر دی ہے، انہیں دوبارہ حیا نصیب فرما دے، انہیں دوبارہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے جذبات جو تیری نافرمانی میں ڈھل گئے انہیں اپنی محبت میں ڈھال دے، جو رات غفلت میں گزرتی تھی وہ رات راز و نیاز کی بنا دے، جو دل تیرے غیر کے لیے تڑپتا تھا اسے اپنے لیے تڑپا دے، جو زبان تیری مخلوق کی تعریف کرتی تھی اسے اپنی تعریف میں لگا لے، اپنے حبیب کی تعریف میں لگا لے، اور یا اللہ یہ جو باطل قوتیں ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو نصیب فرما دے، اور نہیں ہے تو یہ قابل رحم نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں برباد کیا، ہماری آخرت کو برباد کیا، ہماری نسلوں کو برباد کیا، ان پر بھی ہاتھ ڈال دے، ان فرعونوں کو اپنی قوت دکھا، ان جابروں کو اپنی جباری دکھا، ان ظالموں قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، آئے لوگ تیرا مذاق اڑانے پہ اتر آئے ہیں، تیرے دین کا مذاق اڑانے پہ اتر آئے ہیں، یا اللہ اپنی قدرت کا ایک ادنا سا نظارہ انہیں دکھا دے، جیسے تو نے فرعون کو دکھایا، قارون کو دکھایا، شداد کو دکھایا، اور تم نے پہلی بدماش قوموں کو دکھایا، تو آج کے نافرمانوں کو بھی اپنی قدرت ظاہر فرما، ہمیں اس سے اور زیادہ ذلت میں نہ دھکیل، اس سے زیادہ کبھی تیرے حبیب کی امت ذلیل نہیں ہوئی، اس سے زیادہ کبھی ہم بے بس نہیں ہوئے، ہمارے ہاتھ بند چکے ہیں، ہمارے پاؤں کٹ چکے ہیں، تیرے حکموں کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں، ہم بے بس ہیں، تیرے دین کے جنازے دیکھتے ہیں، ہم بے بس ہیں، تیرا حکم ٹوٹتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے زوف پر، بے بسی پر رحم فرما دے، اپنی قدرت کو ظاہر فرما، اپنی طاقت کو ظاہر فرما، اگلی صدی کو اسلام کی صدی بنا دے، یا اللہ 300 سال ہو چکے ہیں، امت کو مٹے ہوئے، پسے ہوئے، عزتیں بھی گئیں، گھر بھی لٹے، آبرو کے سر میں درد ہوتا ہے، تیرے حبیب کا باغ ہی اجڑ گیا، کوئی بھی رونے والا نہ رہا، اسلام آباد کے پہاڑوں کو دیکھ، تو نے کیسا سرسبز بنایا ہے، یہ ہمارے نبی کا باغ، ہمارے نبی کا لگایا ہوا درخت، جسے عہد کے خون سے سینچا گیا، طائف کے پتھروں سے خون سے سینچا گیا، دانت شہید کروا کے سینچا گیا، اپنی اولاد کے خون کو، اے اللہ اس کے ذریعے سے جس باغ کو، جس درخت کو سینچا گیا، آج وہ اجڑ گیا ہے، اسلام آباد میں کوئی بھی اس پہ رونے والا نہیں ہے، گھر کا ایک پودا مرجھا جائے تو مالک مالکن کے دل مرجھاتا ہے، آج سارا دین ہی سوکھا پڑا ہے، کوئی بھی اس پہ رونے والا نہ رہا، اے اللہ ہمارے حبیب کے دین کو بھی سرسبز کر دے، ہمیں اس درخت کی بہار دکھا، اس درخت کو سوکھے ہوئے صدیاں گزریں، ہمیں اس کی بہار ضرور دکھا، جیسے تو نے اسلام آباد کو سرسبز بنایا، یہاں اسلام کو بھی سرسبز کر دے، یہاں کی وادیوں کو خوبصورت بنایا، یہاں کے دلوں کو بھی ایمان سے خوبصورت کر دے، یہاں کے گھروں کو خوبصورت بنایا، یہاں کے گھروں میں رہنے والوں کے دلوں کو بھی خوبصورت کر دے، اس میں بھی اپنی محبت لہرا دے، جو یہاں راتیں غفلت میں گزرتی ہیں، وہاں راتیں مسلح میں بچھے ہوئے ہوں، راتوں کا رونا رویا جا رہا ہو، فرشتوں کے قلم چل رہے ہوں، تیرے عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور تو دیکھ کے وہ خوش ہو رہا ہو، فرشتوں پہ فخر کر رہا ہو، اور تو کہہ رہا ہو، دیکھو دیکھو میرے بندے، اسلام آباد جیسے شہر میں کس رے میرے لیے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان فضاؤں کو ہمیں دکھا دیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو ایمانی زندگی دے دے، محبت والی زندگی دے دے، راتیں تیری یاد میں کٹیں، دن تیری محبت میں گزریں، بازاروں میں تو زندہ نظر آئے، دفتروں میں تیری ذات نظر آئے، گھروں میں تیرے حبیب کی زندگی نظر آئے، بازاروں میں تیرے حبیب کی زندگی نظر آئے، دفتروں میں تیرے حبیب کی زندگی نظر آئے، ہمارے وجود میں تیرے حبیب کی زندگی نظر آئے، ہمارے عورتوں میں تیرے حبیب کی زندگی نظر آئے، اس کو تو ہمیں دکھا دے، ہماری بے بسی کو اس سے زیادہ نہ بڑھنے دے، ہماری ذلتوں کو اس سے آگے نہ بڑھنے دے، تو ہی ہے عزت و ذلت کا مالک، عزت کو ذلت میں بدل دے، ذلت کو عزت میں بدل دے، آج ہماری عزت کے فیصلے کر لے، یا اللہ ہم پوری بات نہیں سمجھا سکے، تو ہی سمجھا دے، تو ہی سمجھا دے، یہ امت تو تیرا پیغام سنانے والی تھی، اسے کیا ہو گیا کہ یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیا گراوٹ کا زمانہ ہے، جو امت آئی تھی تیرا پیغام سنانے، آج وہ امت تیرے پیغام کے مٹانے پہ لگی ہوئی ہے، یا اللہ ہم اتنے تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں، اس وقت اتنے بندے پورے اسلام آباد میں کہیں بھی نہیں جمع، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہمارے اس جھوٹے موٹے رونے کو سچا سمجھ لے، اس ریاکاری کے آنسوؤں کو سچا سمجھ لے، اس جھوٹی موٹی توبہ کو سچا سمجھ لے، اس رونے گڑ گڑانے کو سچا سمجھ کے اپنی رحمت کے در کھول دے، دروازے کھول دے، ہمارا بن جا، تو ہے ہی ہمارا، ہم ہی تیرے نہ رہے، ہم ہر جائی ہیں،